สมณะหรือภิกษุของพระองค์เป็นผู้สามารถมีวิชาแบบอิทธิปาฏิหาริย์หรืออเทศนาปาฏิหาริย์นี้เข้าและหลงว่าเป็นพุทธวิชาแล้วนำมาเผยแพร่ก็เป็นผู้สร้างความเหนื่อยหน่ายอัตติยานาอัตติยนาก็เป็นผู้สร้างความเหนื่อยหน่ายนะอัตติยนาแก่พระพุทธเจ้าแน่ๆ นี่ในที่ท่านตัดท่านไรเอาบรรยายเอาไว้อาตมาก็เอาคำความเหล่านี้มายืนยันไว้ด้วยนะเป็นผู้สร้างความเหนื่อยหน่ายให้แก่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านอยู่นะต่อไปก็กรอบประพฤติของพุทธทีนี้ก็ตีกรอบเข้ามาในพระธรรมปิฎกเล่ม9นี้เป็นพระสูตรแต่เป็นพระสูตรเล่มที่1ที่มีเนื้อหาว่าโดยหลักปฏิบัติธรรมของพุทธอันเป็นต้นแบบแห่งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะซึ่งเป็นการวางรากฐานของพุทธพระพุทธศาสนาโดยแท้เฉพาะอย่างยิ่งศีลหลักสำคัญของพุทธคืออันคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี้พระพุทธองค์ตรัสประกาศเพื่อชี้ให้เห็นอย่างสำคัญเป็นทางการเลยว่าความเป็นศาสนาพุทธของพระองค์นั้นภิกษุในพุทธศาสนาต้องมีศีลอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี้ถือได้ว่าเป็นพระธรรมนูญของศาสนาพุทธทีเดียวนะคุณลองนึกดูสิว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาท่ามกลางสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นศาสนาทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเขาก็ต้องมีหลักของเขาเหมือนศีลหรือวินัยหรือหลักเกณฑ์เขาก็จะต้องมีของเขาหรือมีจารีตประเพณีอะไรของเขาทำอยู่แล้วเขาก็มีของเขาด่าดื่มและทำกันอย่างเป็นที่แพร่หลายกว้างขวางนิยมใช่ไหมเขามีอยู่ก่อนเป็นพื้นกระแสหลักว่างั้นกระแสหลักมีอยู่เป็นพื้นกระแสหลักเขาก็มีอยู่เป็นพื้นคนประชากรในยุคนั้นนิยมส่วนใหญ่เป็นอย่างไรมันก็เป็นหยุดเดินไปหมดนะทีนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาพระองค์ก็เห็นว่าโอ้โหอันนี้ไร้ความจริงโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นอยู่นั้นเป็นเรื่องของศาสนาเทวนิยมเพราะฉะนั้นการประพฤติจารีตประเพณีวัฒนธรรมวิธีการพิธีกรรมต่างๆก็จะเป็นอย่างแบบเทวนิยมสัดส่วนเกือบทั้งนั้นแหละจะเป็นเทวนิยมพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาศาสนาพระพุทธองค์เป็นอเทวนิยมพระพุทธเจ้าก็ถึงจะปล่อยให้เขาไปเข้าใจตามกระแสหลักหรือตามคนส่วนมากอย่างนั้นไม่ได้พระองค์เป็นศาสดาจะสร้างศาสนาของตนเองจะตราศาสนาของตนเองก็ต้องสร้างหลักตูมขึ้นมาเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเล่ม9เนี่ยสูตรต่างๆท่านถึงตรัสอย่างนี้เลยเจอใครผ่านว่าไม่จะผ่านพราหมณ์เจอพราหมณ์เจอใครต่อใครก็ยุคนั้นก็มีพราหมณ์มีอะไรทั้งนั้นแหละพราหมณ์เป็นใหญ่ศาสนาฮินดูเป็นใหญ่พราหมณ์เป็นใหญ่เจอใครต่อใครไม่ว่าลูกศิษย์ไม่ว่าอาจารย์อะไรต่างๆนานามาเจอก็คล้ายๆกันแม้จะแยกกันแตกคณะกันบ้างเหมือนกับนิกายเหมือนกับศาสนาพุทธทุกวันเนี่ยกระแสหลักรวมๆก็เป็นอย่างนั้นแต่ในกระแสหลักนั้นก็ยังมีแยกแตกต่างๆกันเจ้าคณะมีเจ้าคณะแต่เจ้าคณะนั่นก็มีพราหมณ์ผู้รู้พราหมณ์ผู้มีลูกศิษย์เป็นเจ้าคณะเจ้าหมู่เหมือนกันนะคล้ายๆกันนะสำนักนี้สำนักนี้สำนักไหนเด่นสำนักไหนมีแนวคิดไปอย่างไรมันก็มีความแตกต่างกันมาแต่รวมๆแล้วก็เป็นเทวนิยมกรรมพิธีก็จะคล้ายๆกันใช้น้ำเป็นสื่อใช้ไฟเป็นสื่อใช้พิธีกรรมอะไรต่างๆนานาก็เป็นอย่างนั้นซึ่งพิธีกรรมเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะเทวนิยมเอื้อลักษณะเทวนิยมเมื่อพระพุทธเจ้าท่านอุบัติจะสร้างศาสนาขึ้นมาท่านก็ตราศีลตราหลักเกณฑ์เท่าๆกับประกาศว่าพุทธของเราไม่ใช่เทวนิยมและพุทธของเราจะไม่มีพิธีกรรมอย่างนั้นจะไม่ทำอย่างนั้นนี่แหละคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเพราะฉะนั้นผู้ที่มาศึกษาก็มารับรู้อย่างนี้อ๋อจะต้องเลิกรดน้ำมูกน้ำมนต์จะต้องใช้น้ำเป็นสื่อก็เลิกไปใช้ไฟเป็นสื่อก็เลิกไปเพราะไม่ใช่เทวนิยมไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ญาณที่จะต้องมาช่วยรับรู้อะไรแต่เป็นศาสนาแห่งกรรม อย่างนี้เป็นต้นนะเป็นศาสนาให้กลับมันคนละเรื่องกันเพราะในยุคพระพุทธเจ้าหรือในศาสนาพุทธนั้นน่ะไม่ใช่ยุคพุทธเจ้าเท่านั้นหลังมาซึ่งยังไม่พาเสื่อมยังไม่เลอะเทอะเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมีผู้ที่นำพามามาเท่าไหร่ในเมืองไทยก็ยังเป็นศาสนาโบราณยังเป็นเทวนิยมยังเป็นศาสนาผีศาสนาเทวะอะไรอะไรที่นับถือกันแบบพื้นๆของทั่วโลกละคนทั่วโลกก็จะเป็นอย่างนั้นมีหมอผีมีอะไรกันอย่างนั้นเมื่อศาสนาพุทธเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้บริสุทธิ์ยังไม่เคยบริสุทธิ์อะไรอะไรเหมือนอย่างกับจริงๆจังๆเท่าไหร่หรอกแต่เขาก็พอเป็นไปเท่านั้นเองพระศาสนาพุทธเข้ามาจึงผสมกับศาสนาผีมาเยอะอย่างพระไตรปิฎกก็ไม่ได้แบกเข้ามาพระจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลก็ไม่ได้แบกเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เลยยอมปุโรปเลยก็เลยเป็นแบบศาสนาปนเทวนิยมมาตลอดกาลนานเลยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ศาสนาพุทธก็นึกว่าแน่พอมาถึงทุกวันนี้เนี่ยพระไตรปิฎกโผล่ขึ้นมาแล้วหลักฐานมีแล้วเอามาเปิดกันแล้วอ่านรู้ด้วยแปลภาษาเป็นแปลบาลีแปลสันสกฤตออกมาได้มีหมดจุลศีลมัชฌิมศีลรูปประวัติรู้ว่าโอ้เริ่มแพร่ศาสนาจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเกิดเมื่อไหร่ห้ามอะไรต่ออะไรก็รู้แล้วก็ไม่กล้าแปลเพี้ยนไปก่อนนั้นเพราะมันแปลเพี้ยนไปไม่ได้มันตรงๆระบุตรงๆแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้ก็เป็นศาสนาพุทธที่ผสมผสานผสมผสานอะไรอยู่ยังไม่เป็นมรรคเป็นผลอะไรจริงจังแต่เขาก็เข้าใจว่ามีมรรคมีผลเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์อะไรกันไปตามมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยพออาตมาโผล่ขึ้นมาอาตมาบอกแล้วอาตมาเองเนี่ยพูดชัดๆก็คือสยังอภิญญาของตัวเองออกมาแล้วก็มาประกาศท่ามกลางสิ่งที่มันมีอยู่เก่าเหมือนกับยุคพระพุทธเจ้านั่นแหละท่ามกลางที่มีศาสนากระแสหลักอยู่เสร็จแล้วอาตมาก็ต้องมาประกาศแต่อาตมาไม่ได้ประกาศของตัวเองเอาของพระพุทธเจ้ามาประกาศเอาของพระพุทธเจ้ามายืนยันบอกว่าคุณน่ะเลอะเทอะไปจากของพระพุทธเจ้าแล้วเอามายืนยันก็มันยืนยันบอกว่าต้องอย่างนี้ศาสนาพุทธต้องอย่างนี้ไม่มีแล้วไอ้ถูกเทียนอะไรเลอะเทอะอย่างนั้นรดน้ำมูกน้ำมนต์อะไรอย่างนั้นขลังแข็งอะไรอย่างนั้นไม่มีรักษาไข้ใบหวยอะไรอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่พุทธพอประกาศเข้ามันก็โอ้โหมันเหมือนพระพุทธเจ้าในยุคนั้นเหมือนกันมันคนละเรื่องกันเลยเทวนิยมกับอเทวนิยมเพราะจริงๆแล้วศาสนาพุทธในเมืองไทยนี้เทวนิยมพอมารู้พอมามีพระไตรปิฎกขึ้นมาก็มาอ่านพระไตรปิฎกคนยุคหลังนี่มาอ่านพระไตรปิฎกกันในราวประมาณไม่ถึงร้อยปียังไม่ถึงร้อยปีเพราะงั้นคนรุ่นใหม่นี่ก็เลยรู้ว่าโอ้เข้าใจเทวนิยมกับอเทวนิยมก็เลยค่อยๆยังชั่วขึ้นนิดนึงแต่อาตมากล้าพูดได้ว่ายังเป็นเทวนิยมอยู่เกือบทั้งนั้นศาสนาพุทธในไทยยังเป็นเทวนิยมอยู่เกือบทั้งนั้นแต่ได้รับรู้แล้วอ่านพระไตรปิฎกแล้วเข้าใจแล้วพอสมควรแล้วก็เลยพอไอ้ที่ความหมายที่เป็นอเทวนิยมอย่างไรเข้าใจก็พยายามมีสำนึกแต่ลึกๆมันก็ยังเป็นเทวนิยมอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะหยุดอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่จะควบกันไปอยู่เรื่อยขอให้พระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลานะก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยติดใจไม่ใช่ไม่ค่อยติดใจจึงไม่ค่อยจะเชื่อกรรมอย่างลึกซึ้งคิดดีๆนะคุณใช้ปัญญาดิคิดเท่านั้นนะถ้าคนเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากชั่วคือชั่วแล้วเป็นทรัพย์ด้วยกรรมเป็นทรัพย์แท้กรรมติดตัวเรานะกรรมทำแล้วลบไม่ได้กรรมทำแล้วปฏิเสธไม่ได้ทำแล้วต้องเป็นของตนกรรมสกตาทำแล้วปุ๊บจะทำโดยเผลอจะทำโดยตั้งใจโดยไม่ตั้งใจทำในที่ลับในที่แจ้งทำให้คนอื่นรู้คนอื่นไม่รู้อะไรจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งจริงเป็นสัจจะชั่วคือชั่ว ดีคือดีกุศลคือกุศลอกุศลคืออกุศลทำปุ๊บเป็นปั๊บไม่ร่วงไม่ล้นไม่หายไม่ซึมไม่ละลายไม่ระเหยไม่ระเหิดอยู่ครบแล้วก็มีฤทธิ์สังเคราะห์ถ้าเข้าใจที่อาตมาสมมุติวันเหมือนขวดน้ำเนี่ยเหยาะลงไปเนี่ยขวดนี้ไม่มีซึมไม่มีรั่วไม่มีระเหยระเหิดเหยาะสีแดงสีน้ำเงินลงไปอยู่ในนั้นหมดแล้วมันจะสังเคราะห์กันเป็นด้วยฤทธิ์เท่านั้นที่มันฆ่ากันมันไม่รู้ร่วงหล่นไปไหนคุณทำมาแล้วเมื่อหลายล้านล้านล้านล้านปีมันก็จะออกฤทธิ์ของมันอยู่ทีฤทธิ์มันน้อยมันสู้ไม่ได้มันก็คือสู้ไม่ได้ทาฤทธิ์มันออกมาสู้ได้คุณไปเติมพวกมันมามากๆพวกมันก็มีฤทธิ์ต่อมันก็ยังมีคงมีฤทธิ์อยู่อย่างเดิมที่จะแสดงฤทธิ์ร่วมมุกร่วมมือกับเพื่อนร่วมมือกับพวกของมันจะอกุศลกลุ่มไหนจะกุศลกลุ่มไหนก็แล้วแต่มันก็จะต้องไปผนึกกันจับกันเหมือนกับลักษณะเคมีธาตุก็ทำงานอย่างนั้นมันก็ทำงานตามสัจจะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเชื่อกรรมจริงๆแล้วเนี่ยนะกรรมชั่วเชื่อกรรมชั่วมีผลกรรมดีมีผลออกฤทธิ์ให้แก่เราอาศัยกรรมปฏิสรณโนออกฤทธิ์ให้เราได้พึ่งได้พาได้อาศัยแล้วอยากอาศัยอย่างอกุศลหรืออยากอาศัยอย่างกุศลอย่าตอบอย่าตอบเดี๋ยวสอบตกถามโดยไม่ให้ตอบประเดี๋ยวจะสอบตกอยากอาศัยอย่างกุศลหรืออย่างอาศัยอย่างอกุศลล่ะใช่ไหมเพราะคิดดีๆแต่ลองคิดดูถ้าเราเองเราจะเข้าใจเชื่อกรรมเชื่อวิบากจริงๆแล้วก็คนเรามันไม่ทำชั่วกันง่ายๆไม่ทำชั่วกันอย่างประมาทไม่ทำชั่วกันอย่างดูแคลนความชั่วเอ้ยบาปชั่วมันไม่ได้ขี่ช้างสูบยาตัวตรงมาหรือไม่ใช่เสือนี่ไม่บาปไม่ใช่เหมือนเสือแยกเขี้ยวมาแล้วก็ต้องกลัวมันมันไม่เห็นตัวมันนี่บาปมันไม่เห็นตัวมันนี่เขาก็ไม่กลัวเท่าไหร่แต่ถ้าคนเห็นชัดรู้ชัดยืนชัดโอ้โหน่ากลัวพระเจ้าตรัสว่าบาปแม้น้อยอย่าทำเลยดีกว่าท่านตรัสง่ายๆอย่างผู้ดีชัดๆมันเป็นคำตรัสคำพูดที่ชัดเหลือเกินบาปแม้น้อยอย่าทำเลยดีกว่า ไม่ประมาทแม้โทษภัยอันเล็ก น้อยนะ ไม่ประมาทแม้โทษภัยอันเล็ก น้อยไม่ประมาทแม้โทษภัยอันมีประมาณน้อยไม่ประมาทไม่ไปกระทำละเว้นให้ได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ขอให้สังวรเรื่องกรรมภาคเพียรเถอะมีสติสัพพัญญะปัญญาดูกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็วิเคราะห์วิจัยตามภูมิของเราเอออย่างนี้ตามฐานะของเราเราอันนี้เรายังไม่ถือว่าเป็นบาปเรายังไม่ถือว่าเราจะต้องทำเพราะว่ามันสูงไปเราก็เจียมตัวเราก็เอาแค่นี้ก่อนเอาทำที่พอได้เพราะฉะนั้นศีลคือตัวกำหนดสำหรับบุคคลมัชฌิมาคือเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็ทำไปแล้วต้องเพิ่มอธิศีลนะเพิ่มอธิศีลเมื่อได้แล้วก็ต้องรู้ว่าได้ตรวจสอบได้แล้วก็ต้องเพิ่มให้ศีลเคร่งขึ้นสูงขึ้นศีลสูงขึ้นเป็นทูตะขึ้นไปเรื่อยๆศีลเคร่งขึ้นเรื่อยๆศีลสูงขึ้นเรื่อยๆศีลเป็นอธิศีลขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาวิมุตติอย่างที่อาตมาอธิบายมาเราก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆนะเอานี่ขยายความแถมทีนี้มาเข้าตรงนี้อีกในยุคร่วมสมัยพระพุทธกาลศาสนาอื่นลัทธิใดเขาจะมีศีลมีธรรมกันอย่างไรอย่างไรก็มีจารีตประเพณีมีศีลหรือกรอบประพฤติตามแบบของเขาอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาและประกาศศาสนาของพระองค์บ้างพระองค์ก็ทรงชี้บอกกรอบประพฤติในศาสนาของพระองค์บ้างว่าศาสนาพุทธของพระองค์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อันมีทั้งที่แตกต่างจากศาสนาอื่นและมีทั้งที่เหมือนกับศาสนาอื่นเขาก็เป็นกันเพราะข้อดีที่เหมือนกันก็มีพระพุทธเจ้าก็ตราว่าอย่างนี้เจ้าอื่นเขาก็ทำเราก็ทำเพราะอันนี้ดีแต่เจ้าอื่นทำอย่างนี้ศาสนาพุทธบอกไม่เอาไม่มีให้ละเว้นให้เว้นขาดอย่าไปมีอย่าไปทำท่านก็ตราไว้นะข้อเหมือนก็คงไม่มีปัญหาซึ่งต่างก็ประพฤติเหมือนกันไปก็ย่อมดีเหมือนกันแต่ข้อที่แตกต่างนี่แหละชาวพุทธต้องรู้ให้ดีและเป็นกันให้ได้อย่างสำคัญเพราะศีลหรือกรอบการประพฤติที่พระพุทธองค์ทรงตราขึ้นนี้ เป็นพระสัพพัญญุตญาณโดยแท้หากภิกษุในศาสนาพุทธเป็นตามข้อกำหนดย่อมเป็นความประเสริฐจริงของทั้งส่วนตัวและสังคมส่วนรวมแน่นอนเศรษฐกิจก็คงไม่ล่มสลายป่านนี้ความงมงายก็คงไม่มากอย่างทุกวันนี้จริงไหมเพราะอาตมาพูดถึงว่าศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเอามายืนยันว่านี่ของศาสนาพุทธท่านผู้รู้ของศาสนากระแสหลักท่านก็บอกว่าไอ้เนี่ยมันศีลของพระอริยะโอ้ใช่ใช่ก็พวกคุณไม่อริยะทำไมไม่เอาอย่างอริยะมั่งเล่าเขายอมรับของเขาว่าเขาไม่ใช่อริยะเสร็จแล้วเขาก็มีเสริมทรัพย์กับเสริมทัพกับอีกว่าคนได้อริยะแล้วก็ไม่ประกาศมันก็เลยยิ่งมิดอ่อนซ่อนเลยมิดอ่อนซ่อนแปลเป็นไทยว่าไงมิจิรีมิจิรีก็มิจิรีสิมิดอ่อนซ่อนมันก็เรียกว่าม ิดอ่อนซ่อนมิดจิรีคือปิดมิดเลยเรียกว่าเงียบจบไม่มีอะไรขึ้นมาเลยไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะเพราะตัวเองหลงทางหลงผิดปิดตัวเองเข้าไปเลยทุกอย่างนะเมื่อปฏิเสธวันนี้เป็นศีลอริยะเท่านั้นปฏิบัติกันเอาก็ทำไมล่ะก็โอ้โหน่าสะท้านนะท่านปฏิบัติศีลอริยะกันเลยเหรอแล้วปฏิบัติได้ไหมติดตามอ้าวดูถูกเลยบอกเอ้ยไม่ใช่เรื่องศีลอริยะเขาไม่ปฏิบัติกันหรอกแหมดูแล้วมันน่าสงสารน่าสงเพชทำไมอินโนเซนต์ขนาดนั้นเนาะดูแล้วเออนี่คืออาตมาหยิบมาพูดแล้วพูดแล้วคล้ายๆกับอาตมาไปข่มเขาแต่วิจัยวิเคราะห์ให้ฟังตามปัญญาอาตมานะว่าแนวคิดหรือเชิงคิดของเขานี่เป็นยังไงเชิงคิดมันอ่อนๆหรือว่าเชิงคิดมันฉลาดฉลาดหรือเชิงคิดมันยังไงเห็นไหมอาตมาก็อุตส่าห์ประกาศอุตส่าห์พิมพ์จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลบอกนี่เป็นพระธรรมนูญของศาสนาพุทธนะออกไปโอ้โหตีทิ้งบอกเอามาเพ้อแพร่ทำไมอย่าเอามาพูดอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องมันเรื่องของพระอริยะคือก็ไม่กล้าพูดซ้ำพูดซากเขาคงจะมีปฏิภาณรู้เหมือนกันนะลึกๆคงจะรู้เหมือนกันว่ามันไม่ได้นะพูดมากๆมันเท่ากับยกอันโน้นแต่ตัวเองจะที่ยิ่งจะทุกข์ต่ำลงไปอีกนะนี่อาตมาเอามาย้ำให้คุณอาจจะไม่มีปฏิภาณขออภัยไม่ใช่ดูถูกคุณอาจจะคิดไม่ถึงอย่างทิศเชิงที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ดูแล้วอาตมาก็เออก็น่าสงสารเขาก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นถ้าเรามากลับไม่ใช่กลับเราเอามาฟื้นเราเอามาฟื้นเอาของพระพุทธเจ้าเข้ามาฟื้นดูพระอาตมาพาทำแล้วเนี่ยพวกเราอยู่ในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลกันเป็นพุทธบริษัทชาวพุทธก็ต้องอยู่ในศีลหลักๆอันนี้ถ้าไม่ได้ตราไว้ว่าอย่างโน้นอย่างนี้อะไรนะให้พระภิกษุนี่ปฏิบัติประพฤติสมัยโน้นก็ประพฤติกันจริงคนมาเข้าพุทธก็ต้องประพฤติปฏิบัติอันนี้ตั้งแต่แรกวินัยไม่ออกแล้วถือศีลอันไหนยังไม่มีวินัยเลยก็ต้องถือศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลแล้วทุกคนก็ทำได้พร้อมแล้วคิดดูซิว่าศาสนาพุทธเป็นยังไงอะศาสนาพุทธก็เป็นอย่างจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลอะไรไม่มีหรอกมันนั่งตรวจน้ำตรวจท่าเขามานั่งพรมน้ำมูกน้ำมนต์จุดเทียนจุดน้ำมันเมียงเปรียงน้ำมันเนยโปรยกำยานมีควันสมัยก่อนเอาขี้เลื่อยมาควันเอาขี้เลื่อยมาโดยมันมีควันกับมีเปลวเท่านั้นแหละไฟอ่ะบูชาไฟก็มีแต่ทำให้ลักษณะเป็นเปลวกับเป็นไฟเป็นควันเท่านั้นแหละไม่มีอาจจะมีอะไรตัวอย่างที่ท่านตรัสห้ามเอาไว้ในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลไม่มีเพราะจะไม่มีเรามาดูหมอทายลักษณะทำนู่นทำนี่รักษาป่วยรักษาไข้ใบหวยอะไรกันอะไรต่างๆนั่นนะไม่มีหรอกนะแม้แต่ต่อจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วศาสนายังแข็งแรงอยู่ในพื้นที่พื้นภูมิจึงยิ่งแพร่ขยายไปมีพุทธบริษัทมีคารวาสก็ร่วมรู้ร่วมเข้าใจว่าอ๋อศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้ต่างจากพิธีกรรม จางจากแบบอย่างที่เขาเป็นอยู่จารีตประเพณีก็ได้ต่างไปจริงๆมันก็ยังต่อเนื่องสืบเนื่องกันมาเจริญงอกงามอยู่ในอินเดียนั่นหมายตั้งนานพอมาที่นี่คุณจะมาทำให้มันเกิดจารีตประเพณีซึ่งแตกต่างจากจารีตประเพณีดั้งเดิมกระแสหลักมวลส่วนใหญ่เนี่ยให้มันแตกต่างขึ้นมาเนี่ยแตกต่างขึ้นมาง่ายไหมถ้าอาตมาไม่มีหลักฐานจากพระเตปิฎกเข้ามาเนี่ยพวกคุณก็ไม่เชื่อพวกคุณก็ไม่เอาถึงแม้จะมีหลักฐานขนาดนี้ก็ยังไม่ง่ายถึงแม้มีขนาดนี้ก็ยังไม่ง่ายนะแต่นั่นแหละถึงแม้ยากยากก็ยังทำได้ขนาดคนสิ้นไร้ไม้ตอบมดอาตมาไม่ใช่เหมือนชัยตัวจริงเลยล่ะคนสิ้นไร้ไม้ตอบเพราะอาตมาไม่มีอลังการอะไรเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับธรรมะที่เขามีเขาเป็นกันนักทำตรีก็ไม่ได้ปริญญาหนึ่งก็ไม่ได้ผ่านสำนักนั้นสำนักนี้มีหลักฐานครูบาอาจารย์คนนั้นคนนี้อ้างอิงได้อิงคนนั้นอิงอันนี้ไม่มีอะไรอิงเลยโดดเดียวจอมยุทธพเนจรมาจากไหนไม่รู้นอกจากจอมยุทธพเนจรแล้วยังจอมยุทธวณิพกอีกต่างหากจอมยุทธพเนจรวณิพกมาเสร็จแล้วมาประกาศสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าพวกคุณไม่ใช่คนมีบุญบารมีไม่มาไม่มีอะไรในอาตมาพูดให้ฟังว่าโดยอจินไตยแล้วเนี่ยพวกคุณได้มีเชื้อเก่ามีสิ่งที่โยงใยมีสิ่งที่ได้อะไรต่ออะไรมาบ้างมีบารมีมีบุญมาแล้วเพราะคนที่ไม่มีบุญไม่มีบารมีนี่มาไม่ได้หรอกไม่มีเชื้อเดิมไม่มีเชื้อเก่าอาตมาไม่ใช่คนเก่งคนวิเศษอะไรเกินกาลอะไรนักที่จะมีฤทธิ์มาเหมือนพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าก็ยังมีหรือที่จะเป็นบริวารของพระองค์ก็มีมาเก่าก็ค่อยตามกันไปก็มาไปกันเรื่อยๆภาคเพียรกันมาสร้างกันมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติเป็นบุญบารมีสั่งสมกันมาแล้วก็มาเป็นมวลเป็นบริวารแล้วเป็นคณะเป็นอะไรมาอาตมาก็มีส่วนนั้นมันจึงมาแล้วก็ได้ถ้ามาเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะถ้ามันมีสิ่งที่เป็นของเดิมเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติเป็นสิ่งที่มีบุญมีบารมีร่วมนะไม่เกิดได้เร็วขนาดนี้ไม่เกิดได้เป็นปึกแผ่นมากขนาดนี้หรอกนี่ก็พูดสู่ฟังมาเป็นอจินไตยอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องยากมากไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่อาตมาพูดนี่ถ้าคุณเข้าใจเนี่ยอาตมาไม่อยากพูดมากไปยิ่งพูดมากมันยิ่งไปยกตนข่มยิ่งพูดมากมันยิ่งข่มมันยังมีอะไรอีกมากที่อาตมาจะข่มลงไปได้อย่างประเภทเดียวว่าแหมถ้าเป็นคนหลงตัวหน่อยนะมันเป็นอาตมานะมากๆหน่อยนะจับตีลังกาลงไปบี้กันเลยอะแต่ทุกวันนี้ก็ข่มเขาเยอะแล้วข่มมากแล้วแล้วอวดตัวอวดตนมากขึ้นแล้วที่จริงก็รู้สึกอาตมาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอวดตัวอวดตนแต่ไม่ใช่อวดด้วยอยากหรอกแต่ว่ามันต้องเปิดเผยสิ่งจริงสิ่งดีสิ่งเนื้อสิ่งวิเศษหรือสิ่งพิเศษขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องค่อยๆบอกขึ้นไปเรื่อยๆถ้าคุณเข้าใจที่อาตมาพูดที่ว่าหมายเอาอะไรหมายอย่างไรพวกคุณจะรู้สึกพวกคุณจะรู้ดีนะเราจะมาทำเนี่ยมันจะทำให้เป็นประโยชน์ทั้งตนเองเป็นประโยชน์ทั้งสังคมมนุษยชาติเศรษฐกิจก็เกี่ยวกับศาสนารัฐกิจรัฐศาสตร์ก็เกี่ยวกับศาสนาสังคมศาสตร์นั่นแน่นอนเกี่ยวกับศาสนาเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทที่มีคุณลักษณะหรือมีคุณธรรมของพุทธลงไปแล้วมันก็เป็นอย่างที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดเดือดร้อนหรอกไม่เดือดร้อนหรอกมันก็มีไอ้ที่พวกเศษเออร์เรอร์บกพร่องบ้างก็มีเล็กๆน้อยอยู่ในอย่างพวกเราจะเห็นได้ว่าจะยิ่งมูข้างนอกเทียบกันได้เลยสังคมมีอะไรมากเป็นเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนที่จะต้องเบียดเบียนกันกามจัดจ้านพยาบาทจัดจ้านหรือโลภจัดจ้านโทสะจัดจ้านหลงงมงายกันจัดจ้าน นั้นจริงๆแล้วโลกีทุกวันนี้เนี่ยนะโลกีสังขารของโลกีทุกวันนี้เนี่ยมันจัดจ้านมากเลยจัดจ้านมากจนกระทั่งว่าแหมมันจะดึงออกมาจากโลกีได้อย่างไรรถมันแรงการปรุงแต่งมันมอมเมาหรือมันครอบงำจิตวิญญาณครอบงำมนุษย์ชาติมากทั่วโลกยกตัวอย่างง่ายๆยังกีฬาเนี่ยพวกคุณนี่ไม่ได้ไปงมงายกับกีฬาเขาจนขนาดนี้ได้เนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะกีฬาเนี่ยเดี๋ยวในฟุตบอลทั่วโลกถึงขนาดนั้นนะพวกคุณเถอะเดี๋ยวคือแข่งฟุตบอลโลกนี่เขาเริ่มยังเนี่ยเดือนอะไรฮะเดือนมิถุนาเนี่ยนะก็เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวก็แข่งกันเขาก็จะมีกระแสแรงโอ้โหจะมีแต่กระแสหนังสือพิมพ์ข่าววิทยุข่าวโทรทัศน์ก็จะมีแต่รายงานพวกนี้พวกนี้กระแสมันจะแรงมาพวกคุณจะทนไหวไหมบางคนจะบอกไม่มันอยากจะรู้มันก็อย่างคอยดูคอยดูเชื้อมันยังมีมันยังไม่หมดเนี่ยอาตมายกตัวอย่างไม่เห็นชัดๆแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่อย่างเราเป็นไอ้เข้ขวางคลองเนี่ยเขาก็หาว่าบ้าเสื้ออาตมาก็ไม่อยากจะพูดมากพูดมากเขาก็หาว่าบ้าจริงๆเขาก็จะรู้สึกผลักแล้วก็เลยจะคบกันไม่ได้มันจะชิงจะชังอาตมาก็ต้องค่อยๆทำประมาณให้พอเหมาะว่าเราจะติงเขาเท่าไหร่เราจะต้านเขาเท่าไหร่แต่ต้านมากขึ้นนะอาตมาพูดมากขึ้นแต่ก่อนนี้ไม่กล้าขนาดนี้หรอกเพราะยังไม่มีมวลยังไม่มีกระแสยังไม่มีลักษณะดีของเราออกไปสู่สังคมพอสมควรเพราะงั้นมากไม่ได้ไอ้วิธีประมาณอันนี้เนี่ยใช้สัพพริสธรรม7ประการนี้มันไม่ง่ายยากค่อยๆดูจังหวะโอกาสดูบริษัทดูสังคมดูอะไรต่ออะไรประมาณแล้วก็ค่อยๆขยับไปโอ้ยากจริงๆนะเพราะสังคมทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดเป็นเนี่ยไอ้เรื่องของกีฬาไอ้เรื่องของอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้พาให้สังคมดีขึ้นเลยมันฉิบหายวายป่วงดูแต่ปฏิกิริยาในขณะที่แข่งฟุตบอลโลกนี่ก็ดูเถอะชะงักงันพอเวลาถ่ายทอดพอเวลาอะไรนี่คนก็จะอ่อนแรงคนก็จะเมื่อยล้าคนก็จะต้องกระปี้กระเป๋าน้อยลงรถราก็จะน้อยลงในตลาดในถนนอะไรเนี่ยมันก็จะอะไรใดกันอย่างที่มันจะเป็นนะเศรษฐกิจทรุดลงไปการหมุนเวียนการทำงานทำการการที่จะสร้างสรรค์การก็ไปมั่ววุ่นวุ่นวอบุญไอ้กับเรื่องนั้นมัวเมากับเรื่องนั้นนะตั้งแต่ระดับบริหารสูงจนกระทั่งต่ำคุณเชื่อไหมว่านักบริหารนั่นแหละติดกีฬาพวกนี้กันทั้งนั้นน่ะส่วนใหญ่ต้องเอาเวลาไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่อาจจะมีบางคนไม่ติดมีบ้างติดน้อยแต่ส่วนมากก็ติดมากสู้กระแสไม่ได้เพราะไม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนยังไม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนพอนี่ขึ้นมาคุณเนี่ยไทยรัฐเขานึกว่าเขาแน่ปีนี้ปีกลายนี่10ล้านให้ไปพนันบอลกันก็คือพนันนั่นแหละปีกลายนี่อาตมาจำได้ว่า10ล้านมากแล้วนะโอ้โหพนันปีนี้เขาก็นึกว่าเขาจะ25ล้านเขาเตรียมไว้เขาประกาศอาตมาดูข่าวเขาประกาศมาเรื่อยๆปีนี้เขากบไตว่ายังไม่บอกตัวเงินบอกคุณจะตื่นเต้นยอดเงินในปีนี้การที่จะมาทายบอลกันตั้งไว้แล้วเขารู้25ล้านแต่อาตมาไปเห็นเดลิเมไอ้เดลินิวมันออก30ล้านออกมาก่อนไทยรัฐแย่เลยไทยรัฐเขาคงจะไม่ถึง25เอาด้วยก็ได้แต่เดลินิวมันซัดไป30ล้านแล้วเลยออกมาไทยรัฐประกาศ25อาตมาไม่อาตมาเดานะเดาว่าไทยรัฐอีกข่าวนี้สู้เดลินิวมันไม่ได้เดลินิวมันประกาศ30ล้านจริงพนันบอลตามอันนั้นเอาทายมานั่นแหละก็คือเล่นพนันแล้วมั่วกันไปสิก็เงิน20 30ล้านเนี่ยใครทายได้มันก็ได้เงินไปตั้งตุ้มโหเป็นล้านๆมันก็เล่นๆอย่างงี้มันก็มั่วกันหมดแล้วไอ้คนมามัวเมากันไปหมดเลยทั่วบ้านทั่วเมืองรายงานกันไปอะไรกันไปนี่คือความเสื่อมที่ชัดที่เจนที่สุดแล้วก็ดูคนกันพวกเราเนี่ยพวกเราก็คงไม่มั่วมีสุมอย่างนั้นน่ะ คนในมวลของพวกเรามันก็รู้แล้วว่าอย่างนี้นี่แหละคือการไม่ไปติดไปยึดมันก็คือการละเว้นคือการที่เจริญไอ้นั่นมันไม่เจริญแต่เขาก็เจริญนั่นน่ะพวกเรานี่มันไม่ทันสมัยเป็นพวกไอ้เขขวางคลองไม่รู้จักสังคมอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันเสื่อมมันไม่ได้บูรณะอะไรขึ้นมามันไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นมานี่ก็วิจารณ์อยู่ตรงนี้ในวิจารณ์ข้างนอกเดี๋ยวก็เขกกระบาลเอาเศรษฐกิจคงไม่ล่มสลายปานนี้ความงมงายก็คงไม่มากอย่างทุกวันนี้ในพุทธสมัยแน่นอนว่าบรรดาภิกษุทั้งหลายท่านล้วนประพฤติอยู่ในศีลก็คือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลอยู่ในกรอบการประพฤติที่พระพุทธเจ้าทรงตราไว้นี้แน่ๆนั่นหมายความว่าความเป็นศาสนาพุทธไม่มีการรดน้ำมนต์ดังนี้มันได้เปิดในมหาศีลมีข้อกำหนดนี้ดึงหลายๆข้อบอกว่าภิกษุเว้นขาดจากการรดน้ำมนต์มันได้ปิดเป็นต้นเพราะภิกษุของพุทธในยุคนั้นไม่ทำยังอยู่ในกรอบการประพฤติศีลที่พระพุทธเจ้าทรงตราไว้ซึ่งศาสนาอื่นบางศาสนาเขาทำกันนักบวชของเขาประพฤติรดน้ำมนต์ดังนี้ก็เป็นความแตกต่างกับศาสนาพุทธเพราะเขายังมีไสยศาสตร์ยังใช้น้ำเป็นสื่อพิธีกรรมสิงจนยันหรือศาสนาพุทธไม่มีการจุดธูปจุดเทียนบูชาวันนี้เปิดในมหาศีลมีข้อกำหนดนี้หนึ่งในหลายๆข้อบอกว่าภิกษุเว้นขาดจากการทำพิธีจุดบูจุดไฟบูชาทำพิธีจุดไฟบูชาเช่นใช้แกลบใช้รำซัดเผาเพื่อให้เกิดควันบูชาสมัยนี้ก็ประยุกต์มาเป็นธูปหรือใช้น้ำมันเนยใช้น้ำมันเปรียงจุดเพื่อให้เกิดแสงบูชาสมัยนี้ก็ประยุกต์มาเป็นเทียนโมเลปิดเป็นต้นเพราะภิกษุของพุทธในยุคนั้นไม่ทำซึ่งศาสนาอื่นบางศาสนาเขาทำกันนักบวชของเขาประพฤติการจุดธูปจุดเทียนบูชาไฟเพราะเขาเป็นพวกเทวนิยมเขานับถือวิญญาณเป็นอาตมันหรืออัตตายังมีไสยศาสตร์ยังใช้ไฟเป็นสื่อพิธีกรรมวงในวงเล็บอัคคียันเขาก็ต้องบูชาอ้อนวอนหรือนับถือวิญญาณตามคติของเขาส่วนพุทธนั้นเป็นพวกอเทวนิยมพระบรมศาสดาทรงอย่างรู้แจ้งจริงได้ว่าวิญญาณเป็นอนัตตาไม่ใช่ไสยศาสตร์ในวงเล็บศาสตร์ของผู้ที่ยังไม่ตื่นไม่รู้แต่เป็นพุทธศาสตร์ในวงเล็บศาสตร์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามคติของพุทธจึงนับว่าวิญญาณเป็นอนัตตาไม่ต้องมีการบูชาอ้อนวอนต่อพลังวิญญาณเพราะเชื่อกรรมเชื่อวิบากของตนพลังวิบากจะช่วยหรือจะทำลายก็อยู่ที่เจ้าของกรรมตามวิบากของตนใครจะอ้อนวอนร้องขอพลังศักดิ์สิทธิ์ใดให้ช่วยตนตนต้องมีวิบากร่วมอยู่ในพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นๆเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ขอพลังกุศลนั้นๆจากพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นมาช่วยตนได้หากตนไม่เคยมีวิบากใดๆร่วมอยู่ในพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ไม่มีศักดิ์ใดๆที่จะใช้สิทธิ์ขอพลังอันตนไม่มีส่วนด้วยเลยนั้นๆได้อันนี้ก็เข้าใจยากก็ขอขยายความฟังว่าพลังที่จะเป็นพลังที่จะช่วยเราเนี่ยมันมีพลังส่วนตนนั้นก็คงไม่สงสัยกรรมของตนวิบากของตนก็เป็นพลังงานพลังกรรมของตนเองสร้างกุศลสร้างอกุศลไว้อันนั้นจะมาช่วยเราแน่เป็นของเรามันเป็นทรัพย์ของเราอ่ะของเรามีสิทธิ์จะเบิกมาใช้เท่าไหร่ก็ได้บางทีเบิกไม่ออกเหมือนกันจริงกุศลบางทีเบิกไม่ออกเหมือนกันเบิกไม่ได้แต่มันก็มีไว้ใช้ได้แต่บางทีมันติดขัดมันมีภาวะมันเบิกมาใช้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นอจินไตยที่ไม่รู้จะอธิบายไงอาตมาอธิบายไม่ไหวนะเพราะในเรื่องของกรรมเป็นของของตนวิบากเป็นของของตนแล้วก็เป็นวิบากที่เป็นกรรมปฏิสรณโณเราได้อาศัยแน่เป็นเครื่องของเราเป็นเครื่องอาศัยของเรามาจากทรัพย์ของเราเราก็ต้องได้อาศัยทรัพย์ของเราใช่ไหมไอ้อย่างนี้ก็คงไม่มีปัญหาทีนี้ทรัพย์องค์รวมพลังรวมนะไม่ใช่เป็นของพระเจ้าแล้วใครอยากจะขอก็ได้ใครประจบพระเจ้าเก่งๆพระเจ้าก็เลยลำเอียงให้ไม่ใช่นะ ถ้าพระเจ้าไม่ลำเอียงคุณไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องร้องขอคุณทำดีพระเจ้าเห็นว่าคุณดีพระเจ้าก็ให้คนนั้นน่ะใช่ไหมพระเจ้าสอดส่องทั่วตาทิพย์เห็นหมดรู้ทุกคนเพราะพระเจ้าสร้างเองหมดพระเจ้าจะรู้จักหมดเลยคนนี้ทำอยู่ที่ไหนที่ไหนมีทิพย์พยานทุกอย่างใครทำชั่วทำดีทำดียังไงยังไงคนทำดีคนนี้ทำดีมากคนทำดีน้อยให้ไม่ลำเอียงนี่พระเจ้าต้องไม่ลำเอียงประมาณให้อันนี้ต้องให้อันนี้คนนี้ให้เท่านี้คนนี้เท่านี้ไม่มีขาดไม่เกินสัดส่วนทุกอย่างตรงหมดไม่ต้องไปเสียเวลาอ้อนวอนพระเจ้าจัดสรรให้ถูกต้องแน่นอนถ้าพระเจ้าลำเอียงไม่เอาเราไม่เอาพระเจ้าลำเอียงไม่เอาใช่ไหมใครก็ไม่อยากได้อะพระเจ้าลำเอียงพระเจ้าที่ไหนก็ไม่มีไม่เอาเพราะพระเจ้าก็ต้องไม่ลำเอียงจริงๆเพราะไม่ต้องเสียเวลาอ้อนวอนลักษณะอ้อนวอนนั้นเป็นลักษณะอ่อนแอของคนเท่านั้นเองลักษณะอ้อนวอนเป็นลักษณะอ่อนแอของคนไม่ใช่ลักษณะดีไม่ใช่ลักษณะอันน่าภาคภูมิใจเป็นลักษณะองอาจแก้วกล้าอะไรเลยนี่ก็วิจารณ์พระเจ้ารู้วิจารณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ฟังก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องซื่อสัตย์ต้องไม่ลำเอียงต้องถูกตรงเพราะฉะนั้นไม่ต้องอ้อนวอนคุณมีพลังดีที่จะต้องได้อ่างอย่างนี้ก็ต้องให้ถ้าท่านเป็นผู้จัดสรรให้เพราะฉะนั้นอันนี้คล้ายๆกับหนึ่งพลังรวมบุญรวมหรือกุศลรวมอันนี้ฟังให้ดีคุณเคยทำบุญกับพระพุทธเจ้าคุณเคยมีกรรมร่วมกับพระเจ้ามีวิบากร่วมกับพระเจ้าก็เป็นกรรมรวมด้วยกันเหมือนกับเราสาธารณโภคีคุณทำแล้วก็มารวมอยู่ตรงกลางคุณก็มีสิทธิ์ใช้อันนี้แต่คุณมาอยู่ในนี้เลยคุณเป็นอาคันตุกะจรหรือเป็นแขกจรมาขอใช้สิทธิ์เบิกใช้เลยนะอย่าละลาบละล่วงมันผิดคุณหมดคุณไม่มีสิทธิ์อะไรคุณไม่ได้มาทำอะไรอยู่กับอันนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ไปทำบุญทำกุศลร่วมอะไรกับพลังรวมอันนี้เลยคุณไม่มีสิทธิ์เบิกคุณไม่มีสิทธิ์เบิกคุณไม่มีสิทธิ์ขอเอาจะอ่อนแอละจะขอละตอนนี้ล่ะจะอ่อนแอละจะขอละต้องการละคุณก็ต้องมีสิทธิ์จึงจะได้ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์เลยคุณอ้อนวอนร้องขอคุณจะขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้คุณเคยทำงานคุณเคยทำบุญร่วมกับพระพุทธเจ้าก็มีพลังรวมกุศลของพระเจ้ามีแน่ของเราก็เคยรวมเราก็ขอเบิกใช้ของเราได้คุณไปฝากแบงค์ไว้พันหนึ่งคุณเบิกเกินพันได้ไหมอ้าวคุณก็เบิกได้คุณมีพันหนึ่งคุณก็เบิกได้ไม่เกินพันคุณเหมือนกันนะคุณร่วมกับพระเจ้าพันหนึ่งคุณจะขอเบิกเกินพันแล้วพระเจ้าจะเอาของใครมาให้ของคุณล่ะท่านก็ยุ่งเหมือนกันใช่ไหมก็ของเขาก็สิทธิ์ของเขาของคนอื่นมาให้คุณท่านก็ยุ่งสิท่านเป็นนายธนาคารที่ปวดหมับเลยแหละใช่ไหมมันใช้ไม่ได้นี่ก็เป็นสัจจะง่ายๆนะสัจจะง่ายๆเพราะฉะนั้นคุณต้องทำบุญร่วมกันนี่เราทำบุญร่วมกันเราก็เบิกร่วมกันได้คุณทำมากคุณก็ได้เบิกมากแต่ส่วนที่เหลือเหล่านั้นแหละเป็นกุศลที่เป็นคุณค่าเพื่อมนุษยชาติเพราะคุณทำไว้แล้วคุณก็เหลือไว้ในกองกลางเยอะๆคนอื่นก็ค่อยๆยื้อไปยื้อมายื้อไปยื้อมาเหมือนกับวิธีทำสาธารณโภคีของเราเนี่ยนะนี่ของฐานนี่นี่ของฐานนี่นี่ของฐานนี่นี่ของฐานนี่ทำเสร็จแล้วก็เอาเงินมารวมไปกองกลางอ้าวฐานนี่ต้องเบิกไปใช้มากหน่อยฐานนี่ก็เอามาเอาฐานนี่ก็ไม่ต้องใช้นี่ก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็คุณก็ทยอยเอามาคืนอะไรต่ออะไรต่างๆนานามันเป็นภาวะยืมเป็นนายธนาคารเป็นอะไรต่ออะไรได้อย่างนั้นเป็นต้นนะพุทธเจ้าคงไม่ใช่นายธนาคารจะต้องให้ยืมไปยืมมาเนาะแต่อันนี้อาตมาอธิบายเห็นว่าลักษณะมันคล้ายกันอย่างนี้นะสรุปแล้วก็คือพลังที่ไม่ใช่ของเราส่วนตัวของเราส่วนตัวไม่มีปัญหาของอาตมาตัดไปแล้วทีนี้ของส่วนรวมของพลังกลางส่วนรวมที่เราร่วมกันมันมีด้วยเพราะฉะนั้นพลังกลางหรือพลังที่เรียกว่าพลังศักดิ์สิทธิ์หรือพลังของพระเจ้าหรือพลังของอะไรที่ก็แล้วกันก็แล้วแต่คุณจะมีส่วนได้ด้วยคุณก็ต้องมีส่วนร่วมนี่เรามาทำบุญร่วมกันอาตมาทำบุญร่วมกันพวกคนทำก็ร่วมกันเราก็จะได้ใช้ร่วมกันเท่าที่เรามีสิทธิ์ถ้าควรได้เท่าที่เรามีสิทธิ์ควรได้นะอันนี้เป็นอจินไตยมากอาตมาอธิบายเป็นภาษาไม่ได้ไม่รู้จะยกตัวอย่างยังไงนั่นแหละกองบุญสวัสดิการก็คล้ายๆกันทีนี้มันก็ ที่อาตมาอยากอธิบายนี่ก็คือว่ามันเกี่ยวกับวิบากไงมันเกี่ยวกับของคนคนนี้มีอกุศลวิบากชาตินี้ทำกุศลวิบากไปมากมากชาตินี้เนี่ยโอ้โหพยายามภาคเพียรเลยพยายามทำกุศลกุศลกุศลคนก็รู้คนก็เห็นนะคนก็รู้คนก็เห็นอันนี้คงจะออกได้คงจะอธิบายได้คุณมาขณะนี้มาอยู่ที่นี่ร่วมกับพวกนี้มีอยู่พวกเราคุณก็สร้างกุศลวิบากเยอะเลยนะคนเห็นนะเห็นพฤติกรรมโอ้โหเยอะแต่เสร็จแล้วคนดูแลส่วนกลางหนึ่งอาจจะเป็นอริกับเราสองมีวิบากอะไรไม่รู้ล่ะคนทำกุศลมากๆนี่ก็ไม่ค่อยได้รับส่วนแบ่งหรือไม่ได้รับส่วนเอื้อจากส่วนกลางนี่เลยแม้จะเบิกนิดเบิกหน่อยก็ไม่ค่อยให้ยากไม่ค่อยได้อะไรก็อะไรเลยทั้งที่ปัจจุบันนี้ใครก็เห็นว่าเรานี่ขยันขยันเราทำเยอะเดินมากด้วยมีประสิทธิภาพสูงขยันด้วยทำให้ใบกองกลางเยอะเราเองเป็นคนสร้างแท้ๆเลยแต่ไม่ค่อยได้เลยยากมากเลยทั้งที่ชัดๆว่าเรานี่สร้างมากขยันมากเป็นหัวหน้าเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพมีความสามารถความรู้ทำเยอะด้วยเห็นเป็นรูปธรรมด้วยชัดๆแต่แม่เขาไม่ค่อยเอื้อเราเลยเขาไม่ค่อยเกื้อกูลเราเลยอะไรก็ยากอะไรก็ถูกตัดอะไรก็สู้หมู่ไม่ได้หมู่ชักมีมรรคพักมีพวกมีหมู่เอาไปให้ทางโน้นทางโน้นทางไหนคนก็ไม่ค่อยจะไอ้นั้นเลยคนนั้นดูเหมือนก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เราได้มากอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังไม่ง่ายใช่ไหมอธิบายแล้วก็ยังไม่ชัดก็เพราะวิบากของคุณมันสังเคราะห์มันอะไรจากไหนไม่รู้เราไม่รู้วิบากวิบากปัจจุบันคุณเด่นแต่วิบากที่ไม่เป็นปัจจุบันวิบากอะไรอื่นอยู่เนี่ยทำให้คุณเองคุณมันไม่ได้สิ่งที่ตอบแทนหรือสิ่งที่ควรจะเป็นสัดส่วนอันเป็นอันไม่ลำเอียงอันยุติธรรมมันเหมือนไม่ยุติธรรมอย่างนี้มันเป็นไปได้ขอก็ไม่ได้อุตส่าห์ให้ปัญญาวิเคราะห์วิจัยเข้าที่ประชุมแล้วอะไรแล้วไม่ได้ว่ะอะไรแล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นนี่มีความลึกซึ้งซับซ้อนเพราะงั้นท่านบอกว่าคุณอย่าไปห่วงเลยคุณทำไปเถอะคุณทำดียังไม่ได้ดีก็เพราะทำดียังไม่มากพออาตมาก็ไม่รู้จะไปสรุปผลว่ายังไงก็ทำแต่ดีไปคล้ายเข้าใจว่าคุณทำก็เป็นของคุณแน่นอนแต่มันจะออกผลเมื่อไหร่พุทธเจ้าท่านได้มีตราไว้ว่ากรรมที่มีกรรมตั้งหลายหมวดกรรมสามสี่ข้อตั้งหลายหมวดน่ะทั้งหมดจะไปถึง12ข้อให้ผลปัจจุบันก็ได้ตัดรอนก็ได้กรรมที่ต้องรอจังหวะอะไรก็แล้วแต่ต้องเยอะต้องแยะกรรมหนักกรรมเบาอะไรต่างๆนานาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นมันจึงยากไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะนี่ก็ขออธิบายพลังที่อุตส่าห์พยายามจะอธิบายฟังว่าเราไม่ต้องไปร้องขอหรอกบอกแล้วคนร้องขอคือคนอ่อนแอถึงแม้ว่าเราทำมากได้มากสร้างมากในปัจจุบันนี้ก็อย่าไปนึกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วก็ทวงสิทธิ์แล้วก็อยากจะได้คืนมาไม่ต้องสะสมไว้เลยนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคนเขาไม่ให้ก็เป็นไรกรรมของคุณเป็นคนสร้างแท้ๆมันก็เป็นต้องเป็นของคุณมันไม่อะไรมีเบี้ยวหรอกสัจจะก็ไปเถอะได้เท่าไรมันไม่ตายก็ดีแล้วแม้เราได้กินไม่ดีเลยเราได้อยู่ไม่ดีเลยดูสิเนี่ยมันไม่ถึงขั้นเจ็บป่วยได้ไข้ไม่ไปถึงขั้นขาดแคลนเรื่องเจ็บป่วยเหมือนไปเบิกมีเราก็จะตายแล้วแม้เราเจ็บป่วยไปขอเบิกก็ไม่เคยได้เลยไอ้ตอนเจ็บป่วยนะมันจะเห็นชัดโอ้จะให้เราตายหรือไงเอาเธอหน้าเขาให้เราแค่นั้นมันยังไม่ถึงตายวะเลยถ้าเขาโอ้โหเราเจ็บป่วยขนาดนี้เนี่ยเราไม่มีจริงๆขอช่วยเลยก็ไม่ช่วยจนกระทั่งสุดท้ายเราก็ตายเพราะเขาไม่เอื้อเราเขาไม่ช่วยเราแม้จ่ายเงินให้แค่นี้แล้วเขาจะเราก็จะได้หายเราก็ไม่หายเพราะเขาก็ไม่ให้แล้วเราก็ตายรับวิบากไปเถอะอาตมาว่าโอ้ยเรานี่มันทำไมมันถึงได้ขนาดนี้เนาะซึ่งอาตมาว่าเหตุการณ์นั้นก็ยังไม่ได้เกิดตรงนั้นในชาวอโศกเราถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ได้เกิดหรอกนะแต่พูดให้มันเลยๆไปว่าเงี้ยงั้นลองเถอะเอาเถอะแต่ส่วนเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องใช้นั่นนะคุณขี้โลกคุณฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมากไปต่อหักแล้วถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนี่มันก็ไม่ได้เกินหน้าอะไรกันเท่าไหร่แต่ของกินของใช้อุปโภคบริโภคมันก็โถอาตมาว่าอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือด้วยซ้ำไปจะเฟ้อเอาด้วยซ้ำไป ดูแต่พวกเด็กๆนักเรียนดูมันเฟิร์มมันทิกมันคว้างหน่อยช่วยๆกันดูแลหน่อยแต่เราจะไปดุไปด่าไวนักให้มันมีศาสตร์และศีลมั่งไม่งั้นแล้วเดี๋ยวก็โอ้โหเดือดร้อนนะเอาละคิดว่าพยายามขยายความเรื่องจุดอจินไตยแห่งกรรมวิบากอันนี้นิดหน่อยว่าพลังที่เราจะพึงร่วมได้พลังนี้มาช่วยหรือเป็นพลังที่จะเป็นกุศลที่จะมาเอื้อแก่เราต้องมีส่วนที่เราได้ไปร่วมบุญเพราะฉะนั้นเรามาร่วมทำบุญร่วมกันให้มันเป็นกองใหญ่ๆเป็นคณะใหญ่ๆหรือใครอยากจะทำบุญร่วมกับอาตมาอย่างนี้เป็นต้นมาร่วมกันแล้วเราก็จะแหมไปได้เกื้อกูลกันไปอีกนานับชาติหรือพวกเราก็มาทำร่วมกันนี่แหละเป็นกองกลางนี่อาตมาจัดสรรกันไปแล้วให้เป็นสาธารณภคีไปกลางเนี่ยมาร่วมทำเลยให้มันเจริญงอกงามให้มีประสิทธิภาพเป็นจักรคนที่ประสิทธิภาพกองสาธารณภคีที่เป็นจักรคนนะเป็นความเป็นสภาพหมุนเป็นเศรษฐกิจที่เย็บหมุนได้ยอดเลยสะพัดได้โอ้โหเดือนหนึ่งสะพัดได้ยิ่งกว่าธนาคารใหญ่ๆเดือนหนึ่งสะพัดพันหมื่นล้านแต่มีเงินคงคลังเพียงร้อยล้านแต่สะพัดเดือนหนึ่งหมื่นล้านแสนล้านสะพัดแต่มีเงินไว้คงคลังนี่ไม่ต้องไว้มากเลยเพราะประสิทธิภาพของความมั่นคงยั่งยืนของคนที่แข็งแรงและก็ไม่สุดเสื่อมเนี่ยมันหมุนทันมันวนเวียนมาทันสร้างสรรค์หมุนทันตามลักษณะของเศรษฐกิจอาตมาไม่มีภาษาทางวิชาการนะก็พูดอย่างลูกทุ่งเนี่ยเป็นเศรษฐกิจเงี้ยเนี่ยจะดูซิว่าเศรษฐกิจแบบสาธารณภคีหรือบุญนิยมเนี่ยมันจะต่างกันนอกนั้นเขาจะมีขอบกองสะสมกักตุนไปไว้แล้วก็ไปสร้างอะไรอะไรไว้อวดโอหรูหราธนาคารของฉันจะต้องหรูสวยเท่คลาสสิกชั้นสูงอะไรเห็นไหมคงเบกคงเบ่งกันนะธนาคารของใครก็สำนักงานใหญ่จะต้องไม่ได้หรอกเอาเงินเขามาลงไปทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เงินคุณพ่อคุณแม่ของเขาเท่าไหร่หรอกเอาจริงๆเงินของพวกที่เขาเอามาฝากไว้ทั้งนั้นเอาไปรวมแล้วก็ไปลงสร้างสถานตัวเองได้อยู่ได้อาศัยได้ใช้สอยอะไรเป็นอาคารบะเรอบะราหรูหราฟูฟ้าตรงนั้นนะเงินเขาทั้งนั้นเงินตัวเองเอาไปเก็บกักไปหมดแล้วเอาเกินไปเก็บไปกักไว้แล้วนะจนพวกนายธนาคารทั้งหลายแหละเงินที่เอาทำเนี่ยมันเงินของเขาทั้งนั้นนะไม่ใช่เงินส่วนตัวหรอกนะเนี่ยมันไม่เข้าท่าเลยมันเป็นการโกงเป็นการโกงแล้วเป็นหนี้เลยอย่างนั้นนะใช่ไหมไปแอบใช้ของเขาของตัวเองก็เอาไปกักไปเก็บไปโกยไว้เนี่ยนี่ศาสนาไม่ใช่ศาสนาเศรษฐกิจทุนนิยมก็เป็นอย่างนั้นแต่เศรษฐกิจบุญนิยมของเรานี่จะออกไปให้คนอื่นมันยังมีนัยยะละเอียดกว่านี้อาตมายังพูดไม่ออกหรือว่ายังอธิบายไม่ได้ก็ค่อยทำกันไปมันเกี่ยวข้องไปหมดชีวิตของศาสนาชีวิตของสังคมชีวิตของเศรษฐกิจชีวิตของรัฐศาสตร์ชีวิตของแม้แต่อาชีพสัมมาอาชีพอาชีพงานการงานมันเกี่ยวไปหมดมันไม่แยกหรอกแม้แต่การเมืองหรือรัฐศาสตร์มันไม่แยกหรอกแต่คนนี้มันไม่เข้าใจศาสนาศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้แต่ศาสนาอื่นก็เชื่อเหมือนกันนะว่าเขาเองเขาไม่มายุ่งเกี่ยวการเมืองเขาไม่ไปยุ่งอะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่ไปทำอะไรมากมายมันมียิ่งศาสนาฤาษีนี่ยิ่งไม่เอาเลยศาสนาฤาษีนี่ไม่ยุ่งงานก็ไม่ยุ่งการเมืองอย่าไปพูดเลยอะไรไม่ยุ่งอยู่มันเดียวอยู่สงบมักน้อยสันโดษกินขี้เหี่ยวนอนนั่งแล้วก็เอาเก่งที่สุดก็คือไม่ต้องสืบพันธุ์ไม่ต้องมีกามกดข่มมันให้ได้ถือว่ายอดแล้วนี่เข้าใจง่ายๆไม่ยากหรอกคนเราเป็นศาสนาฤาษีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำกันไปไม่ละไม่มีอะไรมากจะรู้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องไปรู้อะไรหรอกก็แค่รู้ว่าจะกินยังไงแล้วคนก็ศรัทธาแล้วเพราะง่ายนะคนคนนี้ไม่เอาอะไรเลยไปบิณฑบาตเขาให้กินทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปบิณฑบาตเลยนั่งอยู่ที่นี่โอ้โหองค์นี้มักน้อยสันโดษเก่งทีเดียวเขาห่อไปให้ไม่ต้องกลัวจนเลยไม่ต้องกลัวอดเลยจริงๆไม่ขาดไม่แคลนหรอกแล้วก็มากินมากเลยก็กินแค่นี้กินแล้วก็กินไปนอนไปกินไปนอนไปแก่ไปเท่าไปเสร็จแล้วสุดท้ายก็ตายศาสนาง่ายๆอย่างนี้เนี่ยครองโลกเพราะมันเห็นชัดว่าโอ้คนนี้ไม่เอาอะไรไม่มาวุ่นวายกับสังคมโอ้โพธิรักก็เลยยุ่งสมัดปากจัดด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่านักเศรษฐศาสตร์ด่านักการเมือง ด่านักบริหารด่าข้าราชการด่าพ่อค้าแม่ค้าด่าไปหมดเขาก็ไม่ศรัทธาเขาบอกอย่างนี้อะไรกันศาสนาศาสนาอะไรที่ได้มาระรานใครต่อใครเข้าไปหมดศาสนามาวิพากษ์วิจารณ์อะไรใครเข้าไปหมดไม่สุภาพสุภาพต้องพูดเบาๆพูดไม่กระทบใครพูดไม่กระทบใครแม้กระทั่งหูคนเลยพูดยังไงมันไม่กระทบใครชมก็กระทบคนติก็กระทบคนพูดก็ต้องกระทบถ้าไม่กระทบก็พูดไม่ถูกใครเลยพูดอย่างนี้นี่ไม่ถูกใครเลยใครก็ไม่เป็นอย่างนี้เลยแล้วพูดไปหาอะไรมันก็พูดให้มันรู้ว่าคนนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดีก็กระทบชั่วก็กระทบแล้วก็ต้องพูดกระทบชั่วนั่นแหละให้เขารู้ตัวเพราะนั้นอนุบวาโทเนี่ยนะไม่พูดกระทบไม่พูดร้ายที่จริงเขาแปลว่าไม่พูดร้ายแต่พูดไปแปลไปเกจิอาจารย์โบราณอาจารย์ไปแปลว่าไม่พูดกระทบตนกระทบท่านไม่พูดกระทบพูดกระทบมันก็คือถูกเท่านั้นไม่กระทบแล้วไปพูดไปทำไมใบดีกว่ามันไม่ไปกระทบอะไรเคยใครเลยแม้แต่กระทบหูคนก็ไม่กระทบใช่ไหมซึ่งมันแปลเลยเถิดไม่พูดร้ายอย่าไปพูดอะไรเร็วๆร้ายๆหรือพูดแล้วมันจะเป็นไปในทางร้ายต้องพูดเป็นไปในทางดีแม้จะพูดสิ่งที่ร้ายฟังให้ดีนะไม่พูดร้ายไม่ได้หมายความว่าไม่ได้พูดสิ่งที่ร้ายพูดสิ่งที่ร้ายก็ได้พูดสิ่งที่ร้ายให้คนได้รับรู้และแก้ไขเป็นดีเพราะฉะนั้นคนที่จะมาพูดเรื่องร้ายโดยตนเองปลอดภัยนั้นเยี่ยมคนที่มาพูดสิ่งที่ร้ายโดยตนเองปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ดีด้วยเยี่ยมคุณเองมีสิ่งที่ยังเลวร้ายในตัวมีไหมอาตมาก็พูดความเลวร้ายอยู่ตลอดเวลาคนฟังคุณฟังสำนึกที่โอ้วันนี้ถูกเราเพราะฉะนั้นคนที่ฟังทำใหม่ๆคนที่ฟังทำอะไรดีๆแล้วก็ศรัทธาดีๆดิ่งนี่นะเหมือนกับอาตมาด่าเฉพาะตนโอ้โหเข้าเราเจอเราแล้วเหมือนถูกด่าคนนั่นแหละกระทบตนกระทบท่านกระทบท่านแล้วท่านโดนกระทบแล้วเรื่องร้ายๆและคุณก็สำนึกและคุณก็โอ้ก็มันศรัทธาหรือมันเข้าใจแล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนอกจากคนไม่ศรัทธารู้ด้วยนะจะว่าเข้าใจก็เข้าใจนะรู้นี่ด่ากูนี่วะพูดแดกดันกูทุบกระทบกูมันก็เลยเป็นเรื่องร้ายอันนี้แหละลำบากนะมันจะต้องประมาณอย่างดีบางอาตมาพูดกับพวกคุณนี่พูดแรงๆพูดประจัดพูดมากๆได้เพราะคุณศรัทธาและเข้าใจเพราะยิ่งพูดลึกพูดแรงติมากๆมากๆตรงกับคนที่เป็นจริงๆเลยคนนั้นคนนี้คนนี้เนี่ยขนาดนั้นอาตมายังเกรงใจเลยเกรงใจเลยทั้งสมณะและคารวะก็ค่อยพูดไปเพราะใครฉลาดก็ต้องฟังเอาบอกโอ้อันนี้ท่านให้เฉพาะเราพร้อมๆกัน 2,000 คนเพราะมันเหมือนกันคล้ายๆกันโอ้อันนี้ให้เฉพาะเรานั่นเรารับเป็นฟังทำเป็นนี่ท่านด่าถูกเราเปี้ยงเลยเพราะพูดสิ่งที่ร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองโอ้ใช่เราระลึกรู้พุทธเตือนสิ่งที่ไม่ดีเป็นศาสนาที่มีศีลเป็นศีลบาปสมาจารซะเยอะให้เว้นขาดให้เวรมณีให้เลิกให้ละให้เว้นแล้วจะเจริญซึ่งอาตมาก็บอกแล้วว่าคาแรคเตอร์ของพุทธนั้นไม่ใช่ไปพูดแต่สิ่งดีสิ่งชั่วไม่เอาไม่จะไปพูดจะไปเอามาอะไรเลยมองแต่สิ่งดีพากันทำแต่ดีไม่ใช่ศาสนาพุทธจัดการก่อนในเรื่องไม่ดีนี่แหละของใครมีรีบจัดการนี่เป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ใหญ่ของศาสนาพุทธเลยเพราะศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาไม่มีเสน่ห์เท่าไหร่หรอกแต่เสร็จแล้วไม่หาเสียงไม่ไปทีละหล่าบริวารด้วยเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจะไปฝันว่าจะศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาใหญ่ในโลกไม่ใหญ่ในโลกจะเป็นรองตลอดกาลนานจะเป็นศาสนารองตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นอยู่ในอินเดียไม่สามารถที่จะไปล้มล้างศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูได้เป็นรองมาตลอดรองไปรองมาจนหมดเลยแม้แต่นั้นอื่นยังเข้าไปได้เลยอิสลามเข้าไปจุดตกลงอิสลามก็ยังอยู่ในอินเดียได้มากกว่าพุทธมีประเทศไทยนี่แหละพุทธอยู่ได้ พราะอะไรไม่บอกอาตมารู้แสนรู้อยู่ในนี้ไม่บอกมันเป็นอจินไตยแล้วมันคุยเครื่องใหญ่มากเพราะงั้นอาตมาไม่พูดตอนนี้เอาต่อนะตนเป็นที่พึ่งของตนโดยแท้นะเพราะฉะนั้นตนมีส่วนท่าของตนเองนะก็บอกแล้วว่าไม่ต้องอธิบายท่าขององค์กุศลส่วนรวมตนก็ต้องมีส่วนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วตนของตนก็ตามของส่วนกลางก็ตามตนต้องมีส่วนมันสำคัญมากตนเป็นที่พึ่งของตนสำคัญมากใช่ไหมตนเป็นที่พึ่งของตนโดยแท้มิเช่นนั้นตนก็ต้องมีส่วนร่วมโดยแท้จึงจะพึ่งพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นได้เท่าที่มีศักดิ์เท่าใดก็มีสิทธิ์เท่านั้นจริงๆตามจริงนะขอตอนนี้คำตัวดำเลยนะเนี่ยเกิดเป็นคนจึงควรร่วมทำกุศลกรรมกับผู้มีกุศลบารมีให้มากๆ อ่านทวนอีกทีเกิดเป็นคนจึงควรร่วมทำกุศลกรรมกับผู้มีกุศลบารมีให้มากๆอ่านทวนอีกทีเกิดเป็นคนจึงควรร่วมทำกุศลกรรมกับผู้มีกุศลบารมีให้มากๆถามเล่นๆนิดๆคุณอยากจะทำกุศลร่วมกับพระพุทธเจ้าไหมโอ้โหก็ต้องอยากใช่ไหมนี่ง่ายๆใช่ไหมถามง่ายๆเพราะว่าคงเข้าใจนะอาตมาเอาตัวอย่างแค่นี้ก็น่าเข้าใจอย่าช้าอย่าไปมัวทำอกุศลกรรมร่วมกับผู้มีอกุศลบารมีกันนักเลยในโลกีนี้พวกอกุศลบารมีหรือกุศลบารมีแล้วอยากจะไปร่วมกับเขาไม่อยากเหรอไม่อยากทำไมต้องไปอยู่นี่พูดฝากคนยังไปอยู่ฝากคนยังไปอยู่ทำไมถึงยังอยากไปร่วมกุศลบารมีกับเขานักเข้าใจให้ชัดธรรมะนี้กุศลสันดานเออองค์นี้ชัดขึ้นนะจะเรียกว่ากุศลสันดานถูกต้องที่กว่าอกุศลบารมีทำไมอยากจะไปร่วมกับอกุศลสันดานกับเขานักมาร่วมกับกุศลบารมีสินะอย่าไปมัวทำอกุศลกรรมร่วมกับผู้ที่มีอกุศลบารมีกันนักเลยนะเรื่องของจิตวิญญาณพุทธไม่ใช่เทวนิยมจริงๆพระพุทธองค์จึงตรากรอบประพฤติของพุทธโดยนัยยะอย่างนี้เพื่อประกาศถึงความไม่ใช่เทวนิยมยืนยันต่อสาธารณะให้แจ้งถึงความเป็นพุทธกันชัดๆถ้าเข้าใจที่อาตมาได้พูดเท้าถึงอดีตได้ฟังแล้วว่ายุคพระพุทธเจ้าประกาศศาสนานั้นท่านก็ต้องประกาศความชัดเจนตีกรอบของพระองค์ให้ชัดว่าของข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้เพราะท่ามกลางสิ่งที่มันโอ้โหใช่ไหมมันก็เป็นอย่างเทวนิยมของท่านก็ต้องอะเทวนิยมซึ่งมันบอกแล้วนอกจากพวกฤาษีที่เป็นพวกอเหตุกะหรือพวกที่นัตติกะทิฏฐิเท่านั้นอ่ะมันจะไม่ค่อยมีเทวะส่วนพวกที่มีเทวะเป็นส่วนใหญ่เลยเป็นเทวนิยมกันพระพุทธเจ้าก็ต้องแข็งแรงมากประกาศอย่างชัดเจนมากและต้องแข็งแรงด้วยแล้วก็ต้องประกาศถ้าไม่ประกาศเขาก็มาคนมาเองเลยเหมือนก็อย่างเราเนี่ยเรามีกฎมีหลักของเรามาที่นี่นะไม่กินเนื้อสัตว์มาที่นี่ไม่มีอบายมุขสูบบุหรี่ก็ไม่เอานะดื่มเหล้าก็ไม่เอานะอะไรแต่อันนี้มันของสมัยใหม่อันนี้เราก็เอาอบายมุขทิ้งง่ายมานี่อย่าไปทำอะไรอะไรประเจี๊ยบประเจ้ออย่างที่เขาเป็นมาแต่งตัวงามๆพริ้งๆอะไรต่างๆก็ไม่เอาหน้าอะไรเงี้ยง่ายๆนะไอ้พวกนี้ก็เป็นเหมือนหลักวัฒนธรรมเป็นหลักเกณฑ์เป็นอะไรๆของเราสมัยพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างนี้แต่ท่านทำของท่านอย่างเป็นหลักฐานเลยว่าศาสนาพุทธต้องอย่างนี้ว่าจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี่คือสิ่งที่ตราลงไปในยุคนั้นนะประกาศความไม่ใช่เทวนิยมยืนยันต่อสาธารณะให้แจ้งถึงความเป็นพุทธกันชัดๆ ดังนี้เป็นต้นแต่ศาสนาพุทธในทุกวันนี้ไม่อยู่ในกรอบการประพฤติตามหลักจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลบ่งบอกไว้กันแล้วประพฤติละเมิดจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลออกนอกพระธรรมทูลออกนอกพระธรรมนูญของพุทธนั่นคือออกนอกศาสนาพุทธผลที่ได้ที่เป็นของศาสนาจึงปรากฏอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันว่าคนมีภูมิธรรมคนมีภูมิทางธรรมกันแค่ไหนอย่างไร สังคมทุกข์ร้อนหรือสุขสงบสำราญกันแค่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะเมืองไทยที่มีพลเมืองนับถือศาสนาพุทธกันเกือบทั้งประเทศพุทธศาสนิกนับตั้งแต่ผู้มีการศึกษาสูงๆผู้อยู่ในระดับบริหารบ้านเมืองมาจนกระทั่งเป็นนักบวชแท้ๆก็ยังงมงายในเรื่องจิตวิญญาณกันอยู่แค่ขั้นไสยศาสตร์หรือยังงมโคงอยู่กับความเป็นเทวนิยมกันยังตื่นไม่จริงยังงวงเงียยังงมๆคลำๆเหมือนคนตาบอดงมๆคลำๆไปกำเอาวัตถุสีแดงไว้ได้แล้วหลงว่าตนมีสีเขียวอย่างเชื่อสนิทมีหนำซ้ำไม่รู้ตนว่าตัวเองตาบอดกลับหลงว่าตนตาดีเพราะถือดีในปัญญาของตนอย่างมากมั่นว่าไม่มีใครจะรุ่งรัศมีเรืองราศีเท่าอีกตั้งหากคนในพุทธศาสนาได้พากันออกนอกกรอบแห่งศีลกันมานานแสนนานจนไม่เป็นพุทธศาสตร์กลายเป็นไสยศาสตร์กันเกือบจะเต็มตัวแล้วในทุกวันนี้อย่างน้อยก็มีเชื้อของเทวนิยมกันอยู่ทั่วๆหากปฏิบัติอยู่ในกรอบศีลกรอบธรรมตามคติของพุทธอย่างสมาธิฐิไม่หลงไม่เพี้ยนเมืองไทยมีพลเมืองนับถือศาสนาพุทธกันเกือบทั้งประเทศออกอย่างนี้จะไม่เป็นเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เลยสมมุติเมืองไทยเหมือนชาวอโศก62ล้านเหมือนชาวอโศก50ล้านคุณเดาสิมันจะเป็นยังไงประเทศมันจะไม่เป็นอย่างที่เป็นอย่างทุกวันนี้เลยจริงๆแต่นี่พุทธ 90% นะจ๊ะชื่อว่าพุทธแล้วมันเป็นอย่างชาวอโศกไหมล่ะเห็นไหมสังคมมันน่าสงสารเพราะตราบใดที่ยังมีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบนั้นโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแน่ๆหรือโลกจะยังมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ช่วยสังคมมนุษยชาติไม่ให้เสื่อมสุดกันปานชนีดอกคงเข้าใจชัดนะถ้าเผื่อว่าพุทธบริษัทก็ต้องมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องมาบวชห่มจีวรนี้คารวะก็คือสมณะเป็นผู้ที่เป็นพุทธแท้เป็นอริยะบุคคลประเทศอริยะหรือสังคมอริยะนั่นคือคนเป็นอริยะส่วนมากใช่ไหมพูดกับพูดเถอะเมืองกับชาวอโศกนี่แหละมีอริยะบุคคลเป็นส่วนมากจึงมีวัฒนธรรมอย่างนี้จึงมีการดำเนินชีวิตอย่างนี้จึงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงกันอย่างนี้เกื้อกูลกันได้อยู่กินกันเป็นสุขอยู่กันไปปีแล้วปีเล่ามีงานมีการกระทำไปแล้วก็ไม่ได้ไม่แลกลาบแลกยศอะไรไปของตนเองไม่ได้มันยั่งไม่ชิงไม่ได้เอาเปรียบเอารัดอะไรก็เสียสละกันออกอยู่อย่างนี้เนี่ยสังคมที่มีคุณลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นสังคมส่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นยังไงมันก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรแต่มันเป็นไปไม่ได้เราไปจับยัดไม่ได้เอ้าประเทศไทย62ล้านคนเอา30ล้านคนมาให้เราจัดยัดให้เป็นงี้มันทำได้ที่ไหนมันทำได้แค่นี้แต่พัฒนาขึ้นไปเถอะนะเพราะมันมีสมณะจริงเนี่ยมีผู้ที่ลดโลภโกรธหลงมีผู้ที่ไม่ไปเทศน์แย่งชิงไม่ไปอะไรอะไรมากและคำว่าสมณะนั้นหากเข้าใจอย่างลึกซึ้งดีแล้วหมายถึงความเป็นอริยบุคคลเมื่อกี้พูดไปแล้วความเป็นสมณะนั้นหมายถึงความเป็นอริยบุคคลแท้ๆจริงๆไม่ได้หมายเอาเฉพาะผู้ที่เป็นภิกษุสงฆ์ที่ผ่านพิธีบวชมาตามพระวินัยเท่านั้นหมายเอาคนทุกคนทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ด้วยหากบรรลุธรรมตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้และผู้ใดสามารถมีคุณธรรมเข้าข่ายเป็นโสดาบันนั่นก็คือสมณะที่หนึ่งดังนี้เป็นต้นแต่ถ้าไม่สามารถมีคุณธรรมบรรลุมรรคผลเข้าข่ายโสดาบันขึ้นไปแม้ผู้นั้นจะดำรงเพศเป็นนักบวชหรือเป็นภิกษุมีอายุพรรษา100ปีก็ไม่ใช่สมณะตามในที่พระบรมศาสดาตรัสดังที่ยกอ้างมาให้ฟังแล้วอยู่นั่นเองดังนั้นผู้ที่จะมีสามัญญผลหรือมีผลแห่งความเป็นสมณะหรือผลอย่างสามัญ ตามทางปฏิบัติได้ถูกตรงเป็นสมาธิฐิมาตลอดสายก็ย่อมบรรลุความเป็นสมณะไปตามลำดับจนถึงสมณะขั้นสูงสุดแน่แน่เอาต่ออีกหน่อยบทที่6นิดนึงจากบรรทัดนี้ไปอาตมาจะพยายามอธิบายถึงการพิจารณาเวทนาในเวทนาเป็นภาคสุดท้ายเริ่มต้นจ่อหัวไว้นิดนึงเผื่อจ่อหัวไว้แล้วบางคนจะบอกว่าโอ้โหมันยังติดใจจะได้ไปอ่านปีหน้าเนี่ยมาเจอกันใหม่เรียกว่าเหมือนกับหนังสือรายคาบอะโปรดติดตามฉบับหน้าก่อนจะจบเนี่ยเขาก็จะยั่วกิเลสเอาไว้หน่อยโปรดติดตามฉบับหน้าต้องรีบไปซื้อมันวางตลาดยังวะนะมาจากบรรทัดนี้ไปอาตมาจะพยายามอธิบายถึงการพิจารณาเวทนาในเวทนาเป็นภาคสุดท้ายที่ต้องใช้คำว่าพยายามก็เพราะเป็นเรื่องยากมากที่จะจับเอานามธรรมต่างๆมากล่าวเป็นภาษาสื่อให้รู้กันซึ่งก็คือการเรียนรู้เรื่องของ EQ นะ Emotional Quotient นั่นแหละทั้งหลายนั่นเองในภาษาของพุทธเรียกว่า emotion นี้นะในภาษาของพุทธเรียก emotion นี้ว่าเวทนาหรืออารมณ์หรือความรู้สึกคราวนี้จะเจาะลงไปในเวทนาอีกทีนึงเพราะในไหนหนังสือเล่มนี้ก็โกว่าในเรื่อง EQ ก็ต้องให้ลึกละเอียดถึงขั้น108เวทนาลึกไปถึงขั้นอนัตตาถึงขั้นสุญญตากันทีเดียวจึงจะชื่อว่าโลกุตระสูงสุดเล่มเก่าเติมซะคำว่าสูงสุดโลกุตระสูงสุดไตรลักษณ์ที่ไม่ใช่แค่ตรรกะแต่เป็นโลกุตระไตรลักษณ์เมื่อได้พูดมาถึงตรงนี้แล้วก่อนจะได้อธิบายถึงเวทนา108ก็น่าจะได้อธิบายถึงความเป็นไตรลักษณ์ที่ไม่ใช่ตรรกะแต่เป็นโลกุตระให้รู้จะแจ้งชัดเจนจะได้เป็นพื้นฐานเมื่อพิจารณาเข้าไปเรียนรู้ละเอียดความเป็นเวทนาในเวทนาได้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม18นะข้อ254ถึง256อาตมาก็ใช้บ่อยนะอันนี้จำได้แม่นนะพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254 255 256 3สูตรเนี้ยนะใช้บ่อยเป็นการแจ้งถึงสภาพพ้นทิฏฐิทั้ง3คือมิจฉาทิฏฐิสักกายทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งบรรลุเข้าสู่ไตรลักษณ์ครบครันโดยพระพุทธเจ้าทรงระบุถึงองค์ประกอบการของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงระบุถึงองค์ประกอบของการปฏิบัติไว้ในพระสูตรทั้ง3นี้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้างที่สำคัญคือมันแจ้งชัดถึงการบรรลุอนัตตานั้นเป็นมากันอย่างไรลองฟังคำตรัสของพระพุทธเจ้าดูก่อนแล้วค่อยอธิบายขยายความกันอีกทีจากมิจฉาทิฏฐิสูตรนะพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับปยานใหญ่เขาก็จะมีอะไรนะนั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งอะไรแล้วต่างๆนานายาวท่านแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรภิกษุบุคคลรู้นะฌานติฌานาติก็ได้นะฌานติก็ได้นะไม่ผิดนะฌานาติก็ได้หรือฌานติก็ได้บุคคลรู้เห็นปัสสติจักขุแลด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยก็แปลจากศัพท์คำว่าอนิจจโตอนิจจโตนี่แปลว่าด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้นี่ก็มีพระบาลีอาตมาไม่อ่านอะพระบาลีตรงนั้นนะบุคคลรู้เห็นรูปด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ก็ต่างกันตรงคำว่าจักขุตรงคำว่ารูปบุคคลรู้เห็นจักขุวิญญาณด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ก็ต่างกับคำว่าจักขุวิญญาณนะมีความไม่ต่างที่ตรงจักขุและอันที่สองก็มารูปอันที่สามก็มาจักขุวิญญาณอันที่สี่ บุคคลรู้เห็นจักขุสัมผัสด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้นะอันต่อไปบุคคลรู้เห็นแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้นะเอาเฉพาะตาก่อนพออธิบายตาแล้วก็คุณก็เข้าใจหูจมูกลิ้นกายโดยปริยายไปเองก็แล้วกันนะเอาเรื่องตานะเอาละอาตมาไม่อ่านละตอนนี้นะแต่เอาเรื่องตานี่เดี๋ยวอธิบายนะตอนนี้ยังไม่ได้อธิบายตอนนี้อ่านของพุทธเจ้าก่อนบุคคลรู้หูบุคคลรู้จมูกบุคคลรู้กลิ่นบุคคลรู้กายไม่เทรู้เท่านั้นเห็นด้วยนะในหนังสือมีใครไม่มีหนังสืออาตมาก็ขอผ่านๆไปนะรู้เห็นใจด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้รู้ธรรมารมณ์นะด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้นะครบนะแล้วก็ธรรมารมณ์นั้นหรือใจนั้นก็มีใจมีธรรมารมณ์มีมโนวิญญาณมีมโนสัมผัสมีสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนานะเป็นอันสุดท้ายไปทุกขมสุขเวทนานี่อันเก่าเอาขีดออกนะมันมีขีดขั้นอยู่ทั้งว่าทุกขมสุขแล้วก็มีขีดนะขีดอันนั้นมันผิดมันเกินมาสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนามันไม่มีขีดตรงนั้นหรอกมันต่อกันมันคำความต่อกันอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ดูกระภิกษุเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้นะต่อมาก็สักกายทิฏฐิสูตรเดี๋ยวก็อ่านไปพลางๆอ่านไปนิดหน่อยไม่อ่านแล้วก็จะละไปอย่างนี้แหละละในฐานที่เข้าใจไปส่วนใหญ่นะจากสูตรต่อมาสักกายทิฏฐิสูตรพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ255ตอนนี้เมื่อกี้มิจฉาทิฏฐิสูตรนั้นข้อ254นี่ข้อ255ละสักกายทิฏฐินะก็เหมือนกันพระก็ตรัสว่ามีภิกษุเข้าไปทูลถามนะรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละสักกายทิฏฐิได้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบว่าเหมือนกันนั่นแหละกับเมื่อกี้นะแต่จะต่างกันตรงด้วยความเป็นทุกข์นะนอกนั้นเหมือนกันกับมิจฉาทิฏฐินะคือรู้อยู่เห็นอยู่ในจักขุด้วยความเป็นทุกข์แล้วก็รู้อยู่เห็นอยู่ในรูปด้วยความเป็นทุกข์จึงจะละสักกายทิฏฐิได้รู้อยู่เห็นอยู่ในจักขุสัมผัสด้วยความเป็นทุกข์จึงจะละสักกายทิฏฐิได้รู้อยู่เห็นอยู่ในจักขุสัมผัสด้วยความเป็นทุกข์จึงจะละสักกายทิฏฐิได้รู้อยู่เห็นอยู่ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยด้วยความเป็นทุกข์จึงจะละสักกายทิฏฐิได้ต่อจากนั้นก็หูจมูกลิ้นกายใจไปอีกเหมือนกันสุดท้ายก็ใจก็ธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเดี๋ยวจะได้อธิบายกันนะทำไมอาตมาถึงเน้นตัวดำที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยทำไมถึงเน้นด้วยความเป็นทุกข์จึงจะละสักกายทิฏฐิได้นะต่อมาก็อัตตานุทิฏฐิพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อต่อไปคือข้อ256นะ254 255 256นี่ข้อ256เหมือนกันภิกษุเข้าไปเฝ้าแล้วก็ตรัสถามว่ารู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอัตตานุทิฏฐิตอนนี้ละอัตตานุทิฏฐิพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกเหมือนกันนั่นแหละต่างกันอยู่ตรงที่ด้วยความเป็นอนัตตาเท่านั้นเองต่างกันด้วยความเป็นอนัตตาสักกายทิฏฐินั้นด้วยความเป็นอนิจจังไม่ใช่สักกายทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินั้นด้วยความเป็นอนิจจังสักกายทิฏฐินั้นด้วยความเป็นทุกข์อัตตานุทิฏฐินั้นด้วยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้นะแล้วก็ไล่มาเรื่อยละจนกระทั่งหูตาหูจมูกลิ้นกายใจสุดท้ายเหมือนกันต่างกันเฉพาะด้วยความเป็นอนัตตานะเรียกว่าอนัตตโตอนัตตโตนี่ตัวต่อเต่าทั้ง3ตัวนะอนัตตโตนะตัวเต่าทั้ง3ตัว บุคคลรู้เห็นแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยด้วยความเป็นอนัตตาอนัตตโตจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้ดูกรภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้จากพระสูตรทั้งจากพระสูตรทั้ง3นี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าการปฏิบัติเพื่อละมิจฉาทิฏฐิก็ดีละสักกายทิฏฐิก็ดีละอัตตานุทิฏฐิก็ดีล้วนปฏิบัติอย่างเดียวกันมีองค์ประกอบเหมือนกันทุกประการเพียงแต่ว่าต้องปฏิบัติจนกระทั่งรู้เห็นผลของการปฏิบัติชัดเจนเป็นไตรลักษณ์อย่างครบครันตามลำดับกล่าวคือจะละมิจฉาทิฏฐิได้นั้นก็ต้องรู้ต้องเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจะละสักกายทิฏฐิได้นั้นก็ต้องรู้ต้องเห็นด้วยความเป็นทุกข์และที่สุดจะละอัตตานุทิฏฐิได้นั้นก็ต้องรู้ต้องเห็นด้วยความเป็นอนัตตาซึ่งมีนัยสำคัญชี้บ่งไว้อย่างน้อย4ประเด็นใหญ่ๆ1. อนิจจังทุกขังอนัตตานั้นจะเกิดจะเป็นได้ต้องประกอบด้วยองค์รวมของทวาร6แต่แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตามคำสั่งของพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะว่าการปฏิบัติที่จะพ้นมิจฉาทิฏฐิก็ดีพ้นสักกายทิฏฐิก็ดีพ้นอัตตานุทิฏฐิก็ดีพ้นอัตตานุทิฏฐินี่ถึงขั้นอนัตตาถึงขั้นสุญญตาเนี่ยวิมุตตินะนิพพานนะเพราะฉะนั้นจะบรรลุนิพพานบรรลุวิมุตตินิพพานนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ครบภาคการปฏิบัติต้องพร้อมไปด้วยทวารทั้ง6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะ6ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพารมณ์ธัมมารมณ์วิญญาณ6ได้แก่วิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสัมผัส6ได้แก่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและเวทนาก็จะต้องรู้แจ้งเห็นจริงทั้งไตรลักษณ์ขั้นต้นในความเป็นอนิจจังอย่างรู้ในแห่งความไม่เที่ยงและปฏิบัติให้เกิดความไม่เที่ยงที่เป็นมรรคผลเดี๋ยวจะได้อธิบายกันว่าความไม่เที่ยงที่เป็นมรรคผลเป็นอย่างไรความไม่เที่ยงที่เป็นตรรกะเป็นอย่างไรนะทั้งไตรลักษณ์ขั้นกลางในความเป็นทุกข์อย่างรู้ในแห่งความเป็นทุกข์และปฏิบัติให้เกิดการลดทุกข์โดยลดเหตุแห่งทุกข์ที่เป็นมรรคผลสุดท้ายกระทั่งไตรลักษณ์ขั้นปลายในความเป็นอนัตตาอย่างรู้ในแห่งความไม่มีตัวตนและปฏิบัติให้เกิดความหมดสิ้นตัวตนที่เป็นมรรคผลสูงสุดซึ่งจะต้องปฏิบัติและรู้แจ้งเห็นจริงลึกซึ้งกันจากเวทนาในเวทนานี่แหละสำคัญมากเพราะเวทนาในเวทนานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นน่ะไม่ใช่แค่ให้รู้แจ้งเห็นจริงแค่สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นแต่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ละเอียดถึงละเอียดลึกซึ้งถึงเวทนา108ทีเดียวแล้วก็เพราะรู้แจ้งเห็นจริงเวทนาในเวทนานี้เองที่จะพาผู้ปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37ได้เห็นแจ้งรู้จริงในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างสมบูรณ์นะนี่ข้อที่1ว่าเราจะต้องรู้ในนัยยะสำคัญของมันถึง4ประการนี่ประการที่1ประการที่2ผู้ที่สามารถรู้คือฌานติเนี่ยเห็นคือปัสสติไตรลักษณ์ผู้ที่สามารถรู้เห็นไตรลักษณ์ที่จริงรู้ตัวแรกนี่ก็ดำนะแต่ทีนี้มันพิมพ์ไม่ดำตัวนี้มันผิดไปนิดนึงคำว่ารู้นี่จะต้องเน้นตัวดำผู้ที่สามารถรู้เห็นไตรลักษณ์นั้นไม่ใช่เพียงแค่ขบคิดพิจารณาด้วยตรรกะอย่างรอบถ้วนจนรู้แจ้งแจ่มกระจ่างและก็จะบรรลุอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จริงแล้วต้องปฏิบัติให้เกิดผลมีความปรากฏเรียกว่าภาวะของสภาวะที่เรียกว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีชนิดที่ผู้ปฏิบัติจะต้องได้สัมผัสความปรากฏนั้นอย่างรู้อยู่เห็นอยู่ในวงเล็บหลักๆเป็นปัจจุบันนั่นเทียวฌานโตปัสสโตวิหรติเลยนี่ข้อ2 ก็ขยายความนิดนึงข้อหนึ่งก็คงไม่มีปัญหานะว่ามันพร้อมด้วยองค์รวมทุกอย่างนะคงจะไม่สงสัยมากส่วนข้อสองนี้ก็หมายความว่าผู้รู้ผู้เห็นไตรลักษณ์นั้นน่ะคือรู้อนิจจังเห็นรู้อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นนะจะต้องรู้ต้องเห็นชนิดปฏิบัติเกิดผลว่าเออเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้ต้องรู้ต้องเห็นด้วยญาณปัสสติเห็นอาการลิงคนิมิตตามที่อาตมาอุทเทศขยายอุทเทศให้คุณฟังเนี่ยคุณก็ต้องไปปฏิบัติเห็นอาการลิงคนิมิตจับมันได้ว่าเอออย่างนี้คือความไม่เที่ยงเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายยกตัวอย่างง่ายๆซึ่งเคยอธิบายมาแล้วไม่เที่ยงชนิดเป็นปุถุชนไม่เที่ยงชนิดปิราคะเป็นอริยชนเข้าโลกุตระมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มันไม่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปมันแปรไปแต่มันแปรไปในทางหนาขึ้นหรือจางลงอะไรเงี้ยนี่ก็อธิบายไปก่อนแล้วที่จริงก่อนนี้อธิบายมาแล้วหลายร้อยครั้งข้อสองก็เห็นไตรลักษณ์ชนิดเห็นของจริงไม่ใช่แต่แค่ขบคิดว่าโอ้อะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนแบบนี้ก็สอนกันมาก็เข้าใจรู้กันเยอะแยะแล้วมาพิจารณาโดยวัตถุนี่ก็เห็นง่ายๆนี่มันเสื่อมไปนี่เดี๋ยวมันก็แก่นี่เดี๋ยวก็เปลี่ยนนี่เดี๋ยวมันก็ผุก็พังเนี่ยมันไม่เดียวมันก็คงหลายปีแล้วก็แต่ก็ชัดๆแต่มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้ายังเอาอะไรเหตุปัจจัยมาเอาไฟมาไหม้มันไปเดียวก็หมดเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันหมดมันไม่มีเหลืออะไรเลยเนี่ยมันได้แต่นามธรรมมันไม่ใช่วัตถุที่จะมาพิจารณาเห็นง่ายๆผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นเบื้องต้นวัตถุมันก็ใช่มันเปลี่ยนแปลงไปง่ายเป็นอนิจจังเห็นได้ทุกครั้งอันตาทุกเขาไปแปลว่ามันทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้เขาแปลทุกอย่างนี้ก็ได้เขาก็แปลอย่างนี้ด้วยทุกครั้งแปลว่ามันไม่ทนอยู่อย่างเดิมมันเปลี่ยนแปลงไปที่จริงมันก็คล้ายๆกับอนิจจังมาแล้วเขาก็พยายามแปลกันว่าทุกครั้งแปลว่ามันตั้งอยู่ไม่ได้มันตั้งอยู่อย่างเดิมไม่ได้เขาก็แปลขณะก็อ้าวก็ไม่ว่ากันนะสุดท้ายมันก็จะไปหาอนัตตาศูนย์นะก็ตรรกะอย่างนี้เหตุผลอย่างนี้นะก็เข้าใจกันละแต่ความจริงแล้วภาคปฏิบัติของพุทธเจ้านั้นไม่ใช่รู้เห็นแค่ตรรกะเท่านั้นรู้ภาวะปรากฏมีภาวะมีปาตุภาวะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแม้เป็นนามธรรมถึงขนาดสุญญตาหรืออนัตตาก็ปรากฏให้เห็นในสิ่งที่คุณปฏิบัตินี่ข้อ2ข้อ3พระพุทธเจ้าตรัสว่ารู้ตัวนี้ก็เป็นตัวดำเหมือนกันเองหรือเห็นในพระสูตรทั้ง3นี้นะรู้หรือเห็นในพระสูตร3นี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นชัดว่าจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงโดยวิจัยเจาะละเอียดลงไปที่เวทนาในเวทนาพอทุกบทนั้นมาเจาะลงไปที่เวทนาในเวทนาซึ่งมีสัมผัสเป็นปัจจัยท่านตรัสไปย้ำอยู่แล้วนะเจาะละเอียดลงไปที่เวทนาในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะมีสัมผัส6เป็นปัจจัยนั่นคือผู้จะบรรลุความเป็นไตรลักษณ์จริงจะต้องอยู่ในสภาพที่มีองค์รวมทั้งหลายดังกล่าวมาคร่าวๆนั้นเป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุประกอบอยู่ด้วยจะไม่ใช่แค่ความคิดลอยๆนี่ข้อ3เห็นไหมจะไม่ใช่ความคิดเรามีสิ่งประกอบเรานั้นพร้อมและเจาะลงไปที่เวทนาในเวทนาเดี๋ยวก็จะได้อธิบายกันว่าเจาะยังไงเวทนาในเวทนามันมีอะไรกันนักกันหนาเจาะเข้าไปแล้วมันเจออะไรเจอน้ำมันดิบหรือเปล่า4ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นจริงรู้แจ้งว่าสภาวะอนิจจังก็คือสภาวะไม่เที่ยงที่เราตามรู้สภาวะตามเห็นสภาวะนั้นๆได้อยู่ตรงๆสภาวะทุกขังก็คือสภาวะความทุกข์ที่เราตามรู้สภาวะตามเห็นสภาวะนั้นๆได้อยู่ตรงๆและสภาวะอนัตตาก็คือสภาวะไม่มีตัวตนที่เราตามรู้สภาวะตามเห็นสภาวะนั้นๆได้อยู่ตรงๆนี่เน้นเลยชัดๆข้อที่4เนี่ยหมายความว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีเป็นสภาวะที่เราตามรู้ตามเห็นได้เป็นอนุสปัตสีตามเห็นเลยตามรู้อนิจจังก็ตามเห็นนะทุกขังก็ตามเห็นทุกขังมันเป็นอย่างไรหาทางหนีทุกหาทางลดทุกโดยตามค้นเจาะลงไปถึงเหตุแล้วก็ปฏิบัติลดเหตุมันได้ชัดเจนเหตุมันลดก็เห็นเหตุมันลดเห็นเหตุมันลดหมดดับนิโรธานุปัสสีเห็นมันดับ ปฏินิสคานุปัสสีจนกระทั่งมันจะสลัดไปสลัดมากลับไปกลับมาอยู่ยังไงก็จะตั้งสุดท้ายเหตุแห่งกิเลสนี่จับมันเล่นอยู่อย่างนี้เลยลูบคลำได้แม้พระอาทิตย์ด้วยฝ่ามืออาตมาพูดให้มันตลกเข้าไปอีกว่าลูบคลำหัวล้านพระอาทิตย์เล่นได้ด้วยฝ่ามือหมายความว่าเหตุแห่งทุกข์ด้วยตัวทุกข์นี่อยู่กับมันอยู่เหนือมันโลกุตตระเนี่ยมันจะร้ายจะแรงขนาดพระอาทิตย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในอิทธิวิธีลูบคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ได้ด้วยฝ่ามือเพราะฉะนั้นมันจะร้อนแรงมันจะไหม้ละลายอย่างไรมันก็ไม่ร้อนไม่แรงของเราอยู่เย็นสบายแล้วก็กำหนดมันได้ด้วยปานฉะนั้นรู้อยู่เห็นอยู่ทุกอย่างปฏินิสัคคะด้วยนะเรียบร้อยนะก็อธิบายมาถึงตรงพอดีหมด4ข้อนี้พอดีเลยเขาสีแดงมาแล้วหมดเวลาวันนี้วันที่6เมษายนวันจักรีพอดีใช่ไหมวันจักรีพอดีเอาละเราได้ขึ้นต้นจะพิจารณาเวทนาในเวทนาซึ่งเป็นเรื่องที่ก็อย่าหาว่าอาตมายกตนยกตัวอะไรเลยถ้าไม่มีอาตมาก็ไม่มีใครมาอธิบายสิ่งเหล่านี้เอาไว้แต่อาตมาเป็นโพธิสัตว์น่าจะต้องมาสืบทอดศาสนาพระพุทธเจ้าเพราะจำเป็นที่จะต้องเอาสิ่งที่เป็นสัจธรรมของพระพุทธเจ้านี้มายืนยันไว้เอามาแพร่เอามาให้มนุษย์ได้รับไปเจ้านี้มายืนยันไว้เอามาแพร่เอามาให้มนุษย์ได้รับไปเอาไปพึงปฏิบัติประพฤติให้เกิดให้เป็นให้มีสืบต่อยาวนานไปจนกว่าศาสนาพุทธจะสิ้นอายุช่วงนี้ของพระสมณโคดมว่ายิ่งถ้าเรียนรู้และทำอะไรต่ออะไรกันไปอยู่กันไปนานๆก็จะรู้จะเห็นว่าอาตมาทำงานเรื่องศาสนาจริงๆทำโดยเจตนาโดยพยายามภาคเพียรนี่ตั้งใจว่าจะเขียนหนังสือศาสนาพุทธและเขียนหนังสือศาสนาพุทธนี่ยังไม่ได้เริ่มต้นถ้าเริ่มต้นแล้วนี่นะอาตมาคงจะต้องถอดถ้าจะเรียกในภาษาโลกว่าถอดความสุภาพออกแล้วก็เขียนศาสนาพุทธด้วยวิญญาณของสัจธรรมมันจะแข็งมันจะเข้มมันจะแรงซึ่งอาตมาก็คงเขียนเอาไว้แล้วอาตมาก็ตายแล้วก็ค่อยพิมพ์ออกมาดูกันยังไงอาตมาก็ตายไปแล้วเขาทำอะไรอาตมาไม่ได้ก็ต้องพูดความจริงกันนะศาสนาพุทธต้องพูดความจริงจะต้องมีนัยยะที่อาตมาคิดว่ามันต้องพูดแล้วล่ะถ้าไม่พูดทิ้งไว้เนี่ยมันก็คงไม่ได้เพราะศาสนาต้องดำเนินเป็นอีกหลายพันปีมันจะต้องไม่ใช่มันจะจบสิ้นด้วนๆลงแค่นี้ศาสนาพุทธมันจะต้องให้มนุษย์ได้รับประโยชน์แม้แต่ขณะนี้พวกคุณก็ได้รับประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะได้รับประโยชน์จริงๆสำนึกมั่งไหมในรู้สึกมั่งไหมว่าเราได้รับคุณค่าจากพุทธธรรมได้รับประโยชน์จากพุทธธรรมคุณสำนึกขึ้นในใจไหมเราได้รับคุณประโยชน์คุณค่าจากพุทธธรรมมาไว้ได้อาศัยนี่นะถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็จะไปบ้ากับเขาเราจะงมงายเราจะถูกล้างสมองเราจะถูกครอบงำเป็นไปอย่างโลกโลกีเป็นไปอย่างทุนนิยมเป็นไปอย่างสังคมส่วนใหญ่เขาเป็นกันอยู่ซึ่งเห็นน่าสงสารซอกอย่างกระหมาหอบแดดดูเหมือนแม่จริงๆขออภัยเถอะอย่าหาว่าอาตมาพูดไปข่มไปขี่ไปดูถูกอะไรเขามากเหมือนหมาบ้าที่น้ำลายมันนะแล้วลิ้นมันแล้วร้อนนะร้อนคุณนึกออกไหมหมาบ้าที่มันร้อนแล้วมันก็มันหมาบ้าที่มันบ้านะที่มันบ้ามันกำลังเขาจะเรียกอะไรว่ามันกำลังคลั่งนะหมาบ้านะโอ้สักน้ำลายไหลย้อยวิ่งเรารอบๆอยู่ในอยู่ไอ้หมาบ้ามันเป็นนะอาตมามองเห็นคนที่อยู่ในโลกียะเขาเป็นอย่างนั้นนะเห็นแล้วก็แหม ไม่รู้จะไปบอกเขาได้ยังไงมันหมาบ้ามันเขาไม่รู้ตัวมีแต่จะกัดเราอย่างเดียวไม่จะกัดเราอย่างเดียวจริงๆกัดอาตมาไม่เข้าหรอกเอาจริงๆนี่อาตมาพูดตรงๆโลกียะกัดอาตมาไม่เข้าโลกียะกัดอาตมาไม่เข้าหรอกนะแล้วก็ไม่มีพิษหรอกเพราะว่าอาตมาพิษมันเหนือกว่าอันนั้นอยู่แล้วพิษโลกีมันทำให้อาตมานี่ไปบ้าอย่างโลกีเขาไม่ได้หรอกนะเห็นแล้วก็สงสารเพราะงั้นในโลกนี้ที่อาตมามาทำงานท่านได้เห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มันจริงแม้มันยากสิ่งที่เป็นไปได้ยากทำได้ยากท่ามกลางสิ่งที่มันโอ้โหมันไม่เหลือแล้วยิ่งจะเอามวลในโลกมาแล้วยิ่งแย่แต่แค่ประเทศไทยนี่ก็จะแย่อยู่แล้วในโลกมันก็โกลกีแล้วมันก็เป็นไปอย่างโลกโลกเขาจริงๆทุนนิยมเต็มเหนี่ยวเลยมันร้ายแรงมากนะร้านพวกเราได้มาเรียนรู้ได้มาได้รับผลสิทธิ์อาตมาย้ำให้คุณไปสำนึกว่าคุณรู้สึกสำนึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตราศาสนานี้ไว้ให้เราอาศัยให้เราได้คุณลักษณะของพุทธธรรมนี้เอามาใช้ในชีวิตเป็นกรรมปฏิสรโนเป็นกรรมที่เราได้สั่งสมมาได้อาศัยเพียงแค่นี้ก็เห็นไม่เห็นจริงๆไม่ว่าโอ้โหเนี่ยไม่งั้นต้องไปซอกๆๆยิ่งกว่าหมาบ้าอย่างนั้นน่ะคุณจะบ้าน้อยบ้ามากก็แล้วแต่เถอะที่อาตมาพยายามสร้างรูปธรรมให้คุณเปรียบเทียบให้คุณดูแล้วมันก็ไปซอกๆวิ่งอยู่งั้นแล้วเค้าก็หลงตัวเค้านะมันซ้อนเจอมันสลับซับซ้อนเค้าเป็นหมาบ้าอยู่อย่างนั้นน่ะแต่เป็นลักษณะข้างในนะลักษณะข้างในข้างนอกนี่เค้าโอ้โหฮารูฮาราข้างนอกเขาจะเตะท่าฮารุราอย่างที่เรียกว่าฉันมีสุขฉันมีความมั่นคงฉันมีความแข็งแรงฉันองค์อาจสง่าผ่าเผยที่แท้หมาบ้าข้างในอะซอกๆจะตายอยู่แล้วแต่ข้างนอกเขาอีกอย่างหนึ่งมันซับซ้อนแต่พวกเรานี่ก็เห็นรูปร่างแล้วก็บอกโอ้โหยังกระจอกแต่เขาไม่รู้ว่าข้างนอกขรุขระข้างในตะติงหนงมันสุขมันเย็นมันสงบมันไม่เร่าร้อนนี่ภาษาพุทธเจ้าท่านตัดฟังดูง่ายๆแต่ลึกแต่เป็นคำวิเศษมันสงบมันเย็นมันไม่เร่าร้อนมันสะดวกมันสบายคิดดีๆแต่แค่ไปแย่งเงินคนมาให้เรามาให้ตัวเองเนี่ยแค่ไปแย่งเงินคนนี้มันยากไหมทำแล้วก็ไม่เอาอ่ะทำให้มันง่ายไหมเนี่ยมันเป็นสัจจะแต่คนเขาไม่เข้าใจกล้าไปทำในสิ่งที่ยากจริงๆเราบอกว่าเราทำสิ่งที่ยากเขานั่นแหละมันทำสิ่งที่ยากอย่างโง่ๆด้วยอันนี้ยากอย่างฉลาดอันนั้นยากอย่างโง่ๆไปทำอย่างยากที่โง่ๆไปแย่งกันอยู่นั่นแหละแล้วก็โอ้โหร่ำเรียนใช้สมรรถนะต้องรู้ทันเหลี่ยมคู่ต้องเอาให้ได้ต้องแล้วก็ต้องกอกโกต้องได้มาภาคภูมิเรานี่ใช้เหลี่ยมเอาชนะมันได้วะเล่นเล่ไปซะร้อยเล่จึงชนะมันและภาคภูมิของตัวเองเนี่ยเก่งนักหนาวิเศษนักหนาคุณหยุดมาได้เนี่ยโอ้โหหายเหนื่อยเท่าไหร่ใช้ร้อยเล่นี่เหนื่อยไหมไม่ต้องใช้เล่เลยนี่เหนื่อยไหมสบายอะไรก็สบายง่ายๆซื่อๆตรงๆซื่อๆตรงๆง่ายๆไม่ต้องเลี่ยมไม่ต้องเล่ไม่ต้องมีอะไรมากเนี่ยมันก็เบาง่ายนี่คือสัจจะที่พูดให้ฟังง่ายๆเป็นภาษาชัดๆเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้านี้เนี่ยเกิดได้ปานนี้เกิดได้ขนาดนี้แล้วนี่เห็นคุณของคุณของศาสนาพระพุทธเจ้าให้มากแล้วอย่าช้าตอนนี้ต้องการก็แหมรู้สึกว่าคราวนี้นี่รู้สึกเร่งรัดพัฒนาเกินรอพมกันจังเลยเนาะรอพมยิ่งกว่าเขาก่อนเนี่ยเขาก่อนนี่เอารอพมมาตราลงไปเขานี่ไม่ได้พูดถึงรอพมเลยแต่ในยะโอ้โหไฮป้ากันรอพมทั้งนั้นเลยแต่ละคนขึ้นมารอพมนี่ปรามกันไว้นะเมื่อวานนี่ขึ้นสองนาทีทอเมื่อวานเนี่ย ท่านเดินดินปรามไว้นี่พอเรารู้สึกว่าจะเร่งนะเรียกร้องให้เขามาเขามากันมากนั้นอย่าไปอะไรมาขนาดปรามนั้นยังขนาดนั้นเลยนะท่านก็หลายคนก็เลยไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะแม้แต่อาตมาก็ไม่วายเอาด้วยคนนะก็เร่งรัดพัฒนาซึ่งมันเป็นหน้าเร่งรัดเพราะมันมีความจำเป็นนะมันถึงวาระถึงโอกาสแล้วมันเป็นคราวที่คุณอย่าช้าเลยบางคนใดที่มันเป็นไปได้อย่าไปที่ดิหลงแหล่งเพราะอะไรเพราะและเพราะแปะอะไรอยู่เลยนะพยายามที่จะมารวมพักรวมพลกันมันถึงครั้งถึงคราวแล้วแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆขนาดคนทั้งโลกเขาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณคิดได้นะท่านนาคารเนี่ยเป็นตัวตรงๆกับเราเลยนะถ้าจะว่ากันแล้วนี่คือคู่ต่อสู้แต่ทำไมธนาคารก็มาเชียร์เราเลยมาเชียร์เราเลยเราทำนี่ไม่ได้ตื่นถึงขนาดผู้จัดการใหญ่ลงมานั่งกับพื้นที่ปฐมโศกวันหนึ่งในมหาปวารณานั้นงดผู้จัดการใหญ่รองผู้จัดการใหญ่ก็มานั่งกันพื้นเลยกับพวกเรามันเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตที่เห็นได้ว่ามนุษย์เรานี่เป็นไปได้อาตมาลองใจถึงขนาดผู้จัดการใหญ่เห็นอย่างที่เห็นถ้าใครจำได้อาตมาเจตนาจัดสรรเอามาช่วยให้มานั่งพอเข้ามาเราเชิญเชิญเชิญทุกคนก็เชิญเชิญทั้งผู้จัดการนั่งเถอะอาตมาก็นั่งเก้าอี้อยู่แล้วผู้จัดการนั่งเถอะคนอื่นนั่งหมดไม่กล้าเลยยอมลงไปนั่งพื้นด้วยกับทุกคนเลยผู้จัดการใหญ่ของธนาคารนั่นนั่งเถอะสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาหยิบมามือมันเรื่องเล็กๆแต่ว่ามันเรื่องที่ค่อยๆเป็นไปทุกอย่างมันก็ค่อยกำหนดขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยๆทำได้นะแล้วอาตมาเชื่อว่ามันก็จริงธนาคารนี้เขาก็คงจะตั้งหน้าตั้งตาแล้วก็ได้รับข้อมูลจากที่เราได้ทำงานร่วมอะไรๆไปเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลอย่างประเภทฉาบฉวยด้วยงานนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่งแต่ตัวหนังสือมีแต่ตำรามีตัวบุคคลก็ส่งมาแล้วเข้ามาแม้แต่ผู้จัดการยังลงมาคลุกคลีมารู้จักอโศกจริงเข้ามาสัมผัสอโศกจริงผู้จัดการใหญ่หรือใครเจ้าหน้าที่ใหญ่ๆเขาลงมาเพราะไม่ใช่ส่งแต่ตัวเล็กมาเล่นงานมาเล่นแล้วอะไรก็รับรายงานจากตัวเล็กเฉยๆไม่ใช่งานแค่นั้นมันเป็นงานที่ดึงลงมาถึงแล้วเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วและเขาก็รู้ตัวแล้วเพราะเขาปัญญาชนนะปัญญาชนนะว่ารู้อะไรเป็นอะไรอะไรสำคัญไม่สำคัญไม่ใช่เขาคนโง่เขาปัญญาชนเรื่องนี้ก็ช่วยกันเหนื่อยที่พูดนี้เพื่อจะให้รู้ว่ามันหลายคนก็รู้สึกเหนื่อยที่โอ้โหทำมาขนาดนี้นะแต่เขาก็ยืนยันแล้วว่ามันคงไม่ใช่3ปีก็เลยมีคนขานรับเมื่อวานนี้นั่งนี่ว่าตลอดชีวิตใช่ไหมคะถ้าเผื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เจริญพัฒนามันได้ประโยชน์ตนด้วยอาตมาว่ามันมีประโยชน์ตนจริงๆนะแต่ก่อนนี้ทะเลาะกันไม่ค่อยจบพอต้องมาทำงานเลยไม่มีเวลาทะเลาะกันเลยได้การสามัคคีโดยปริยายได้สามัคคีโดยธรรมไม่มีเวลาทะเลาะกันแต่ไม่ใช่เท่านั้นมันไม่มีเวลาก็ใช่และมันได้ต้องพยายามเข้ากันให้ได้เพราะเรารู้ของเราต้องสงวนสิ่งที่มันเป็นคุณค่าเราก็รู้ปฏิภาณในนี้มันจึงทำให้เกิดดีขึ้นเกิดการสังเคราะห์เกิดการทำอะไรใจนี่มันเหตุปัจจัยเหล่านี้มันทำให้เราพัฒนาขึ้นไม่ได้ไปวิ่งเต้นหามาแต่มันได้โอกาสจะได้มันไม่ใช่ของธรรมดามันได้แล้วก็จะต้องพยายามทำเอาให้ได้นะเอาละอาตมาเน้นสิ่งที่ควรเน้นจบลงแล้วนะเรื่องนี้ก็ขอเอวัง ผู้จะบรรลุธรรมนั้นไม่ใช่ว่าจะทำได้โดยเหมือนทางโลกเพราะความสั่งสมบุญกับสั่งสมโลกียะนั้นมันมีมากน้อยต่างกันคนล้วนสั่งสมโลกียะมาเป็นทุนเป็นพื้นอยู่ทั้งสิ้นจึงทำความเป็นโลกียะได้ง่ายแต่การสั่งสมบุญที่เป็นโลกุตระสั่งสมธรรมะนั้นสั่งสมกันมาน้อยเพราะฉะนั้นการจะประพฤติตนสู่โลกุตระจะสั่งสมบุญจึงทำได้ยากอยู่เพราะเหตุนั้น